Szervusztok, kedves hallgatók! Ez a Hét Mesterlövésze szokásunk szerint 3-tól 5-ig, immár a tavasz jegyében. 0629986986 az SMS szám, amin írhattok nekünk a következő két óra során. Ötvös Gábor kollégámmal és barátommal próbáljuk a következő két órában egy nagyon neves hollywoodi rendezőnek, David Finchernek az életművét valamelyest áttekinteni. David Fincher a 90-es években az a rendező volt, akitől én a legtöbbet vártam. Nem titkolom, hogy én úgy gondoltam rá, mint Hollywood apostolára, vagy egy új eljövetelre. Valakire, aki meg tudja újítani az amerikai mozit, és akinek már nagyon régen el kellett volna jönnie, aki új vért tud szállítani, tisztább és frissebb vért tud szállítani azokba az elfáradt vénákba, amelyeknek a nyomán már évtizedes viszonylatban szenvedtünk és gyötrődtünk a rosszabbnál rosszabb és sablonosabbnál sablonosabb filmektől, és akkor eljött ez az ember. Rögtön olyan filmekkel robbant be Minnyájunk homlokterébe, mint a Hetedik című film, ami az én számomra olyan volt, mint egy atomvillanás, egy sötét profécia, vagy egy sötét evangélium, olyan volt, egy olyan erkölcsi tanmese, amely az egész erkölcsi világrendet a feje tetejére állítja, de a Harcosok klubjával kapcsolatban sem kellett csalódni. És tényleg azt gondoltam, hogy ez az ember, ez a legszebb reményű rendező és hollywoodi alkotó lehet. És aztán szépen, lassan, lépésről lépésre egyre rosszabb filmeket kezdett el csinálni, és nem pusztán arról van szó, hogy elfáradt, és már nem volt meg az a kreativitás, amire szükség volt, vagy szükség lett volna jobb és jobb filmekhez. Nem. Arról van szó, hogy egyre inkább behódolt Hollywoodnak. Hollywood sötét démona egyre inkább megülte a lelkét, és egyre inkább, egyre olyan filmeket kezdett el gyártani ez a David Fincher, amelyek azoknak a producereknek tetszenek, akik az aranyszobrocskát kiosztják, amelyek újabb és újabb rekordokat dönthetnek meg, már nézettségi rekordokat dönthetnek meg, tehát egyre kevésbé a jövőnek gyártotta a filmjeit. Én azt gondolom, hogy akár a Hetedik című film, akár a Harcosok klubja című film, az olyan, hogy akkor ott a 90-es években, amikor készült, talán még korai is volt, talán még csak szűk szubkultúráknak volt a kedvence, de 5-10 éven belül meg olyan táborokat szerzett magának, hogy az brutális. És David Fincher pedig egyre kevésbé a jövőnek, hanem egyre inkább a jelennek, sőt, később már azt mondhatom, hogy egyre inkább a múltnak készít filmeket. Én nem gondolom ennyire hirtelennek évként a változás, szerintem sokkal drasztikusabb. Tehát szerintem az első négy filmje, tehát a Hetedik, meg a Harcosok klubja mellett is az Alien 3, meg a Játszó, amiről ma fogunk beszélni. Tehát az első négy filmje és az utolsó három, illetve hát ugye a Facebookot eddig még egyikünk se látta, legalábbis én nem, tehát ezért emberek róla beszélni, mert ugye prosztosság úgy beszélni, hogy filmről nem láttuk, de mondjuk úgy, hogy nem nagyon reménykedem, tehát nem fűzök túl nagy reményeket ahhoz, hogy Oscar-díj jelölés kapott a film, tehát ez visszatér közénk, de egyrészt nem ennyire hirtelen a változás, másrészt meg nem is ennyire egy egyszerű eset ez, ahogyan ő el vagy hogy is mondjam ezt úgy, hogy ráférjen ahogy is mondjam, tehát a média törvény keretei között leesed ezt így, hogy megfogalmazott, hogy mi történt David Fincherrel, tehát ez ennél is összetettebb, kifűkészhetetlenebb, mint hogy... Talán nagyon egyszerű, csak azokért az egyszerű kifejezésekért nagyon súlyos pénzbírságokat adnak. Mert hogy fiatalon még sikerült úgy megrendezni zseniálisra egy filmet, hogy baromira nem volt kedve ugye az Alien 3-ot megrendezni, muszáj volt, mert ez volt neki az ugródeszka, hogy nagy filmet rendezhessen. És így ehhez képest sikerült neki így, hogy abszolút nem akartam, muszáj volt, utólag is szídja folyamatosan ezt a filmet, mégis zseniális lett, ehhez képest most simán csak azért, mert hogy Oscart szeretne kapni, ennyire nem kéne trágyának lenni, de ezt még bővebben is. De hát azért sikerült a social networkért, még Oscar díjat nem kapott, de már a legjobb rendezőnek járó Golden Globe díjat bezsebelhette David Fincher. Gratulálunk, tehát hogy lépésről lépésre iratkozik ki a szívünk, és iratkozik be azoknak az embereknek a telefonkönyvébe, amely embereknek én szerintem a jó ízléshez, meg a kulturált filmgyártáshoz túl sok köze nincsen. Gondolom, hogy itt nagy hollywoodi producerekről, meg stúdiófőnökökről van szó, akiknek a rossz ízlése az mindig jó ajánlólevél Hollywoodban. Tehát akkor beszélgessünk erről az első filmjéről, a Finchernek, a Végső megoldás halál című, vagyis az Alien 3 című filmről. Ugye az a 8. utas a halál, a bolygó neve halál, utána Végső megoldás halál, és nem nem véletlenül kapta ezt a magyar címet a film. Nem nagyon kísérelték meg szó szerint lefordítani az Alient, nem is nagyon lehet. Ripley újabb kalandjai egy olyan filmben, ahol kizárólag fegyencekkel játszik Ripley, és jóformán az egész filmnek a teljes egészében kizárólag kopasz embereket látunk. Ez Sigourney Weaverre is vonatkozik, tehát Sigourney Weaver is tarkopasz a filmben, és megtapasztalhatjuk, hogy Sigourneynek a kopasság is mennyire szexi, és mennyire jól állt. Bizonyos jelentekben úgy lehet megkülönböztetni az emberi szereplő az Alientől, hogy az emberi szereplő szemüveg van, vagy tetoválás, mert körülbelül ugyanaz a golyó. Igen. Azt írja a kedves hallgató Levi, a Facebook film unalmas és semmit mondó gyermekmese, aminek se vége, se eleje. A párbeszédek gyengék, nagyjából a hype vitte el az egészet. Trágya nagyon. Nem csodálkozunk. Miért van az, hogy nem csodálkozunk ezen? Egy évtizeddel ezelőtt valaki ilyet írt volna, és azt mondtam volna, hogy miről beszélsz, hülye vagy? Hát a David Fincher rendezte. Hát hülye vagy te? Jó, na, adjuk. Levi, hagyjuk, hülyeségeket írnak nekünk. De nem. Sajnos nem. Sajnos ma már nincs az a rossz hír, amit David Fincherrel kapcsolatban ne vélnénk meg alapozottnak. Szóval az Alien 3 című film, ami David Finchernek a debütáló filmje, ez is érdekes, hogy egy első filmes rendező, vagyis egy nulla filmes rendező azt a lehetőséget kapja meg a debütálásra, hogy egy olyan legendának a trilógiává emelését bízzák rá, ugye? Amelynek az első részét ugye Ridley Scott rendezte, a szárnyas fejvadász rendezője, egy sci-fi félisten. Giger volt a látvány tervezője, aki pedig ugye a egyik legjelentősebb képzőművésze volt ugye a 20. századnak, illetve még most is az 21. még él. A második részt az pedig ugye James Cameron rendezte, aki a Terminátornak a megalkotója, ugye a Terminátor első és második részének, aki Cameronról szintén azt lehet mondani, hogy egy science fiction zseni. És akkor a harmadik részt meg rábízzák erre a David Fincherre, aki kicsoda ez a gyerek, sehonnan se jött, egyetlen filmet nem rendezett még, és megrendezi ezt a filmet, és én azt mondom, hogy ez a film maximálisan méltó az első és a második Alienhez. Lássuk, jól érdeme, amit mond hadnagy. Egy 8 láb hosszú lény, amelynek savas a vére, és a maguk űrhajóján érkezett. Kapásból gyilkol, és egyáltalán rémes jelenség. És azt akarja, hogy bevegyem ezt a mesét, mert maga mondja. Nem. Én nem akarok semmit. Csodás történet, ugye, Áron úr? Valóban, uram. Fantasztikus. Ilyet életemben nem hallottam. Meghiszem azt. Árulja el maga szerint, mit kéne tennünk. Milyen fegyvereik vannak? Ez börtön. Nem lenne jó ötlet, hogy a rabok fegyverekhez jussanak. És ha magukra támadnak? Minek? Innen úgy sem menekülhetnek. Ha megjön az űrhajó, az ellátmánnyal elintézik a dolgot. Azt akarja mondani, hogy ezen a büntető telepen az égvilágon semmiféle fegyver nincs. Van egy-két henteskés a mészárszéken, még egy-kettő a kantinban. Néhány fejszett tűz esetére, nagyjából ez minden. Ez komoly? Nálunk a jelszó a becsület. Akkor nekünk lőttek. Nem. Csak is magának. Az Alien 1 az egy kamaradráma volt egy ilyen félelmetes és rettenetes szörnyeteggel, aki vadászik egy kutatóhajó legénységére, akik hát nem kiképzett harcosok, és ezért aztán nagyon kiszolgáltatottak ennek az idegen organizmusnak. A második részben a Cameron az egész koncepciót átemelte az akciófilm világába, ő ugye ehhez ért nagyon, és rengeteg Alien gyártott le nekünk, rengeteg katonát gyártott le nekünk. De azért még a jó ízlés határain belül én úgy gondolom, tehát még az is tudott legendás lenni az Alien 2, tehát sikerült úgy nagy szabású akciófilmet csinálni belőle, hogy azért ne legyen tönkre, sőt, meg azt tegyük hozzá, hogy az első részt ugye megemlítettük a Gigert, itt meg az egy nagy dolog a Cameronnál, hogy ő volt egy személyben ugye a látványtervezője és a filmnek és a rendezője is, és hihetetlen látványvilágon a legtöbb látványtervet ő maga festette meg, és ezt az egész koncepciót ugye azt az Alieneknek ezeket a kaptára is, meg magát az Alien királynőt is ő maga találta ki vizuálisan is. De most ott mindkét oldal nagyon agresszív volt. Az emberek oldala is nagyon agresszív volt, meg az Alienek oldala is. Igazából a csillagközi invázió az, ami asszociációként felmerül, ahol a egyik oldalon fasiszták, másik oldalon rovarok, azonosulni igazából egyetlen oldallal se különösebben lehet. Normális embereket egyik oldalon se találsz, de aztán nyilván mégis a véred az a saját fajtát felé húz. Így lehet a nácizmusnak igazából a vonzerejét kellőképpen átadni, és hát hogyha valamihez a Paul Verhoeven ehhez nagyon ért. Meg hogy az Alien az valami, ami még a náciknál is rosszabb, őt még nem is a gyűlölet hajtja, hanem még azt se, tehát ő semmit nem érez. Tehát az Alien az pont azért annyira veszélyes, mert az se nem szeret, se nem utál, semmi. Az egyszerűen vagy meg akar enni, vagy beléd akar rakni a petét, vagy épp útban van neked, és akkor azért ül meg, de tök mindegy. Tehát egyáltalán nem haragszik rád, miközben megeszi a gyomrodat, fél az agyadat. Na most... Itt most ebben a harmadik részben ez az első filmes rendező David Fincher az egész koncepciót valahogy visszavezeti az első rész világába. Megint csak egyetlen egy alien van, sőt ez nem is igazi alien, hanem a féle alien kutya. De igazi, csak más élőlényből kelt ki, tehát igen, más a felépítése, nem a mozgása. Szoktuk hozzá. De az az érdekes, hogy epizódról epizódra az alien koncepció az folyamatosan gazdagszik. Egyre többet és többet tudunk meg. Mindegyik rendező a magáéból egy kicsit, meg mindegyik forgatókönyvíró a magáéból egy kicsit hozzátesz az előző filmben vagy filmekben kialakult alien világképhez. Ugye az első film pont azzal operál, ezek egy kis minimál dolgok, hogy nem tudjuk pontosan, hogy megtalálják a tojásokat, nem tudni ki tojta a tojásokat, hogy kerültek oda, valami belepetézik a valakibe, és ez jön ez a szörny. Másodikban kiderül, hogy ki tojja a tojásokat, és akkor itt meg most újabb dolgokat tudunk meg ugye az alienekről, hogy például különböző élőlényből kikelve picit más. Igen, ez most egy kutyából kell ki. Tehát itt a rendezői verzióban meg egy tulokból, vagy miből is, valamilyen haszonállatból. Az Alien 3, tehát a Fincher Alien, az egy ilyen négy lábúból kell ki, és ezért aztán nem is olyan emberszerű, tehát még kevésbé humanoid alien, hogyha lehet még kevésbé azonosulni az aliennel, akkor ez most biztosan sikerülni fog, mert hogy ez a féle kutyaszerű életforma, és... Inkább csak a mozgása más, meg a testfelépítése. Tehát amúgy ugyanazt csinálja, mint mindegyik alien, másképp néz ki, vagy a mérete, vagy a mozgása változik attól, hogy másmilyen állatból kell ki. Tehát igaziból ennyi. Tehát amúgy ugyanazt csinálja, mint az előző alienek. Igaziból a dizájn változik ettől, hogy a hullámos papagájból kell ki egy alien, akkor egészen másmilyen lesz a mozgása, meg a formája, mint akkor, hogyha egy pincsi kutyából, vagy mit tudom én, egy kisfiúból, vagy tehát ez végül is ennyi. De belepetézik bármibe, beleértve Ellen Ripley hadnagyot is. Igaziból az Alien 3 című film, amiben olyan igazán nagyon zseniális, mondjuk sok felület megközelíteni, tehát nem is elsősorban az, hogy a sztori szempontból inkább ami így zseniális, az, hogy akkor az egy ilyen újító dolog volt, hogy megmerték csinálni ezt a befejezést neki, hát már azt az elejét, tehát hogy már az előző, hogy a második résznek azt a már majdnem nyálas happy endjét, hogy a kislány meg a jóképű tizedes, stb. Ez fantasztikus. Az Alien 3 már eleve úgy kezdődik, hogy a főcím alatt már meghal a kislány meg a jóképű tizedes. Igen, a második rész az annak a szellemében zajlik, hogy Ripley, aki addig egy ilyen nagyon harcos... Kicsit visszajön az életkedve, mert az anyai ösztön előhozza belőle, hogy legyen miért élnie mégis. Egy nagyon harcos Amazonnak látjuk, az valamennyire anyai lesz a szemünkben, és kiíli az anyai ösztöneit, és megmenti azt a kislányt, akiért visszamegy. Annál is inkább a rendezői verzióban van is egy lánya a Ripleynek, mikor visszajön a földre, kiderül, hogy volt egy lánya, de már öreg, illetve már meghalt, mert ő sokáig, ugye évtizedekig volt kint lehibernálva. És most ez a már nagyon sötét harmadik rész azzal kezdődik, hogy az a kislány, akit a James Cameron megmentett a második rész végére, azt a Fincher az harmadik rész első percében meggyilkolja azonnal, és hát nem várnak ránk ennél sokkal kellemesebb meglepetések a film során a továbbiakban sem. Mit akar ez az undorító szörnyetek? Meg akar ölni mindnyájunkat? Igen. Jesszusom, az csodálatos! Mit tehetünk ellene? Nincs fegyverünk, igaz? Igaz. Pont ugyanilyet még sosem láttam. Más a mozgása. De a többi mind félt a tűztől. Mástól nem nagyon. Le tudjuk zárni a körletet? Lehetetlen. A telep kiterjedése 10 négyzetmérföld van, vagy 600 szellőző alag. És a videó? Mindenütt ott vannak a kamerák. Azokkal nyomon követhetnénk. A videórendszer évek óta nem működik. Szinte semmi sem működik. Van mindenféle technika, de jó ideje elhanyagolnak itt minden. A 85-ös azt akarja nevez, hogy itt nincs se szórakozó központ, se légkondicionálás, se videórendszer, se ellenőrzés, se jégszekrény, se rohadt vadlat, se gumi, se nők, se fegyverek. Nincs itt más, csak szemét. Csak tudnám, minek állunk szóba vele. Ő hozta a nyakunkra a rohadékot. Nem lenne jobb, ha egyszerűen szétvernénk a fejét? Morse, mi lenne, ha befognád a pofádat? Helyes. Most mihez kezdjük? Ez itt micsoda? Ez köti össze a kantint a betegszobával. Szellőző alagút. Akkor itt bemegyünk. És kifüstöljük. Ne értse meg, itt több száz mérföldnyi alagút van. Itt lesz a közelben. A körlet közelében. Lehet, hogy most is. Itt van. Honnan tudja? Olyan, mint az oroszlán. Közel tanyázik a zebrákhoz. A zebrákhoz? Ja, értem. Mondja, minek mászkálunk itt a sötétben? Ennek az alagútnak nincsenek tetőnyílásai. Vannak fényszóróink? Ezrével, de nincsenek áramfejlesztőink. Itt semmi sem működik. Fákjáink? Van mivel tüzet csinálnunk? A legtöbb ember a kőkorszak óta rendelkezik ezzel a képességgel. Nem kell gúnyolódni. Ezt nagyon szeretjük, ezt a kőkorszaki science fiction-t. Tehát amikor mindenki úgy gondol a sci-fi világára, meg a jövő világára, hogy az ilyen szuper technika, meg hiperűrbázis. Lézerpisztoly. Igen, igen, és ehhez képest meg nem gondol. Fénykor, hipertérugrás, és igen, és, igen, és nem, a jövő is le tud... Le nem tudám, koszos WC-csészék, és mit tudom, és tetvektől hemzsegő, nem tudom én, szalmazsákok jutnak az ember eszébe. Igen, a jövő sem csak centrum, a jövőnek is lesz perifériája. És pláne azután, a második rész után ez már progress szíven hat egy ennyire ilyen középkori hangulatú science fiction mozi. És a másik, ami pont az előbb akartam volna belekezdeni, hogy ami az egyik zsenialitása, vagy amiben megmutatkozik itt Fincher zsenialitása, hogy annak ellenére, hogy ez egy science fiction akciófilm eredetileg, vagy elméletileg, ehhez képest van benne összesen egy robbanás, meg egyszer a végén ott lőnek egy sorozatot izégépfegyverrel, körülbelül ennyi, semmilyennél klasszikus értelemben akció, se autós üldözés nincsen, mert például a második részben még azt is megoldották, hiába űrspész akciófilm, még volt autós üldözés a második, jó tankos, de érted, négy kerekű tanka. Itt se autós üldözés nem volt, se nem lövöldöz percenként géppuskával, se nem robbant egyfolytában valami, mégis egy izgalmas és hihetetlen feszültségkeltő, és egy olyan film, amit nem lehet unni, még akár sokat szóra se adott esetben. Tehát megmutatta ez a Fincher, hogy lehet 80 ezer robbanás nélkül, szóval nem csak akkor lehet mozgalmas, meg izgalmas egy film, hogyha mit fölépítünk egy félvárost, azért utána leromboljuk, ízé jön a Godzilla, mit tudom én, van össze egy darab alien menekül egy pincébe, vagy illetve kerget kopasz embereket, akik időnként őt kergetik, aztán megint ő kergeti őket, és ebből mégis egy ilyet ki tud hozni, pláne egy olyan előző rész után, ahol még a végén a járkáló rakodógébe, még át is megy birodalmi lépegetőbe, ahogy hívják, a Sigourney Weaver, minden van. Igen. Folyamaton 80 ezer géppuska. Később az Avatarban megismétel egy az egyben, de az Avatarnak az utolsó jelenete gyakorlatilag egy az egyben ugyanaz, mint az Alien 2-nek. Azért a Cameronról is elmondható, hogy vastag és viaszos bőr van a pofáján, tehát még egyszer eljátszani ugyanazt a zárójeletet egy az egybe átemelni, és ugyanúgy beül egy ilyen robotba, amivel ugyanúgy megvizse, igen, és ugyanúgy néz ki, és ugyanúgy out from her, you mert tudod, úgy szinkronizálták ki a trailerbe azt, amikor mondja, hogy bitch, hogy hívek, cenzurázza őt az Alien királynő, mikor mondja, hogy engedd el a gyereket, és a régi szinkron, ott még dög volt a magyar verzióban, az újban ott már mondják azt, amit mi most nem mondhatunk, mert akkor RTTTTF teljesen aztán a ránk küld Alien királynő. Na, szóval kaptunk néhány SMS-t. Nekem az Alien filmek közül ez a rész a kedvencem, írja ezt nekünk. Nekem a is. Másik Levi. Szerintem a legizgalmasabb, az Alien szemszögéből filmezett jelenetek zseniálisak, a Facebook film pedig tényleg túlértékelt és unalmas. Ugyanezt írja a másik kedves hallgató, tényleg nulla a netfilm, kifejezetten semmit mondó. A rendezői változatot láttátok? Kérdezi a kedves hallgató. Kicsit hosszabb, 30 perccel, bár Fincher tiltakozott ellene, állítása szerint ez csak egy munkaváltozat, és nem is segített a DVD változat elkészítésében. Tehát, hogy mások rajonganak azért, amit ő nem is adnak ki a kezéből, mert szerint, de nem alkalmas. Tehát igen, ez mutatja azt, hogy a fiatal Fincherben mekkora potenciál volt, amire nem mondhatjuk azt, hogy nem hozta ki magából, csak időben abba kellett volna hagyni. Muszájból odaadom valamit, ami zseniális. Nem, hát világos, amikor zuhan egy repülőgép, akkor ki kell ugrani, ott a katapult gomb, arra való, nem belefúródni a földbe, mert ott civil áldozatok is lesznek, ráesik egy mozira, és ott mindenki meghal. Én is beültem már többször moziba, és nem tudtam, hogy mi vár rám, és jött David Fincher, és lemész a több ízben. És ilyen pillanatok még várnak rátok a mai adás során. Kapunk még SMS-t. Fapados jövendő. Amikor a második rész elején a szuperkatonák a szupertechnológiát krokodil csipeszekkel hekkelik, az felejthetetlen, írja G. Én műszaki analfabéta vagyok, úgyhogy erre az SMS-re egyáltalán nem tudok reagálni, de egész biztos, hogy igazad van. Zseniális az a pasi, akinek az IQ-teszt eredménye 72-es. Vagy hányas. Én is emlékszem. Igen. Na ő az, amit mondtad az előbb, hogy egyetlen lövöldözés van a végén, amikor ő először csinál egy értelmes cselekedetet, mikor a film legvégre csak rájön, hogy ajaj, bele van kakilva a palacsintába, és akkor csak elkezd akciózni és citává lövik. Tehát az Alien 3-ban ez az egyetlen lövöldözés, amikor őt citává lövik. Ja, meg egyszer még valakit ott lábból lőnek. Tehát hogy ez a fantasztikus, hogy se lövöldözés, se robbanás, se üldözés, se semmi, és mégis olyan, hogy nem tud megunni. Tehát hinni kell az Alienben. Semmi háromdimenziós animáció nincs, vagy egyáltalán, vagy nem nagyon van az Alien 3-ban, ugye végig bábozzák az Alien, tudom, vetítve, tehát a hagyományos technikával készült, csak annak a modern változatával, és teljesen jó. Tehát tényleg pont annyit tett hozzá a technika, hogy mondjam, tehát modernebb, mint mondjuk az első rész, ahol a ember Józsi bácsi volt beöltöztetve Aliennek, és vigyázálásba repül ki a végén az űrhajóból az Alien. Tehát annyival jobb, hogy egy picivel később készült, de nem megy el abba az irányba a film, hogy csak az van, és akkor megcsinál. És akkor fölépítünk egy igaziból egy bolygót, hogy fölrobbantsunk, mert nem jó az a bolygó, ami éppen most vagyunk, mint ez a Matrix 2 vagy 3, vagy melyik, hogy fölépítenek egy egész autópályát azért, hogy ők csak ott tudnak üldözni azon, ami ott megvan, nem? De miért nem jönnek akkor ide a hollywoodiak? Nekem van egy olyan ötletem, hogy a hollywoodi rendezők jöjjenek ide, egyrészt lenne mennyi autópályánk lenne, hogyha jönnének és itt rendeznék meg ezeket a filmeket, felépítenék nekünk, talán valamelyiket nem robbantanák fel, vagy mit tudja, hogy felrobbantatják a Nemzeti Színházat, hogyha építenek helyette cserébe egy olyat, amelyik szép, vagy mit tudom én, a metrózsaruk, mit tudom én, negyedik része meg lenne a 4-es metró, tehát például ilyen bizniszeket lehetne csinálni. Amiben én azt gondolom, a James Cameron nem igazán hitt. Az maga az Alien. Amire az első rész, ugye a 8. utas a halál című film épül, meg ez is. Ez a harmadik rész is. Hogy maga az Alien, az elvisz egy filmet. Tehát az Alien az egész elég feszültség egy filmhez. Tehát az őtőle való... Az csinált egy olyan verziót, tehát végül is az őtőle való félelem, az pontosan elég ütőerő egy filmnek, és nem kell belőlük egy hadsereg, de a kiszolgáltatottság sokkal jobban a torkodra fagyasztja a félelmet, mint amennyire az akciófilmeknek a feszültséget. Nem csak a félelemnek a torokra forrasztásáról van szó, most az csak egy dolog, de itt nem csak erről van szó, tehát az Aliennek van egy olyan vizuális világa, meg maga az a szörnyű, amit a Giger tervezett, meg eleve a Gigernek a vizuális világa, stb. Annyira már az akkor annyira Jongót vonzott, meg aki közé jó magam is tartozom, úgyis úgy, mint egy ember, meg úgyis, mint művész, ugye nagy tisztelője vagyok a Gigernek. És egyszerűen egyértelmű volt, hogy maga akár egy filmrendező is tudja ezt, élvezetét tudja lelni abban, meg akár a nézők is, hogy rohangásznak az Alienek, mert akkor, amikor az a film készült, még nem volt 80 ezer Alien kopintás, mert most arra már tényleg az A kategóriától az X kategóriáig 80 ezer film készül, a mutáns pókoktól kezdve már csak ilyen egy az egybe Alien kopintások, annyi verziója van a Don the Dragon Wilson-tól kezdve a Lorenzo Lamazonát mindenkivel a leg C kategóriásabb filmek, és akkor, amikor az Alien 2 készült, akkor az egy nagy dolog volt, hogy 25 000 Alien ugrik a nyakunkba. Rákapcsoltam, mit üzen nekik? Hogy sugárfertőzött az egész telep. Maga viccel? Akkor nem jönnek ide, a mentőhajó visszafordul. Igen, tudom. Nem értem magát. Az egyetlen reményünk, hogy ők elintézik. Talán magán is tudnak segíteni. Nem is tudom, érzéstelenítik, megoperálják. Fel vannak készülve mindenre. Ha ez az organizmus kijut innen, akkor elpusztít mindent. A céget ez nem érdekli. Meg akarják szerezni, hogy biofegyverként felhasználhassák. Tehát nem engedhetjük őket ide. Forduljon föl. Sajnálom, hogy ez a micsoda ott van magában, de én meg akarok menekülni. Nem érdekelnek ezek az idióta rabok. Nekem feleségem van, gyerekem. Nem sokára hazamehetek. Tudom, hogy nehéz, de akkor is el kell küldeni azt az üzenetet. Árulja el azt az átkozott kódot. Nagyon sajnálom. Szigorúan bizalmas. Ide figyeljen maga, ostoba fafej! Ezt muszáj megtenni, nem érti? Nem egyszerűen adom nincs oda. Más választás! Nem árulom el! Szó se lehet róla! Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Maszkú kapcsolat 2, 1, adásban vagy! És ez még mindig a Hétmester lövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával. Ötvös Gábor képzőművész kollégával, 0629986986 az SMS számunk. Írjatok nekünk, legyetek szívesek a következő másfél órában is, hogyha bármi észrevételetek, véleményetek merül fel David Fincherrel kapcsolatban, aki az utóbbi... Hogy mondjam, de az X-aktákban nincs olyan epizód, amit meg tudnék feleltetni ezzel a szellemi hanyatlással, és nem is az, hogy fokozatosan, hanem tényleg így a pánik szobától kezdődően úgy, hogy mint hogyha tényleg ledobták volna őt egy vagy az ő agyát, vagy nem tudom, egy képzeletbeli felhőkarcoló tetejéről, vagy én nem is tudom. Igen. Minden esetre én ennek az Alien harmadik részének simán egy 7-est adok a 10-es skálán, mert tényleg egy nagyon jó filmről van szó. Hát én pedig egy 10-est. Fel voltam készülve, egy szélsőségesen elfogult véleményre. Nagy jó hangulatban én egy 10-est azt lazám. Na, és akkor lépjünk tovább egy másik filmjére a David Finchernek. Tulajdonképpen ez a filmje, ez a 7-et követte. Ő az Alien után rögtön bedobta a 7-et. Annál ahhoz képest így nem lehet jó filmet csinálni. Csak hasonlót. Az az igazság, mert a 7-dik az egy... Igen, azon, hogy jobbat nem lehet. Tehát ilyen lehet, ugye ilyen jó, csak más miatt. Jobbat nem lehet. A 7-dik az... Hát egy föltörténeti mérföldkő, és mindenféle szempontból. Tehát... Minden szempontból soha még ekkora thriller nem készült a film történetében. Azt gondolom, hogy az egész műfajt megújítja. Alfred Hitchcock életművére rakja föl a koronát, de olyan koronát, amelyet Alfred Hitchcock se tudott elképzelni, azt gondolom. Én személy szerint azért a bárányok hallgatnak ott egy lapon említem vele. Én személy szerint nem említeném a bárányok hallgatnak ott egy lapon. Lazán. Csak egyiket sem tenném följebb a másiknál. Én nekem... Azon, hogy Hannibal Lecter csak nagyon szeretne egy John Doe lenni, egy olyan karakter. A Hannibal Lecter az egy túl hype-olt pszichopata. A John Doe az viszont az ő karakterének a mélysége és az ő karakterének a komplexitása az felülmúl és meghalad minden képzeletet. Azt lehet mondani, hogy hogyha azt a thrillert, mint műfajt vizsgáljuk, akkor ennek a műfajnak a csúcsán a Képfír, vagyis a Rettegés foka című Martin Scorsese film, valamint a 7-dik című David Fincher film áll ennek a műfajnak a csúcsán. Tehát én azt gondolom, hogy ennek a két filmnek az esetében sikerült a thrillernek a legnagyobb dobását, a csúcs teljesítményét megvalósítani. És hogyha választani kell a két film között, hogy melyik a jobb, akkor a helyzetünk megint csak nem nehéz, mert a 7-dik a jobb film mindennél, minden összevetésben. És akkor ezt követte ennek az egyébként nagyon zajos sikerét követte a Játszma című thriller, mielőtt még elkészült volna a Harcosok klubja. És azt mondom, hogy ez egy elképesztően erős sorozat. Tehát amikor valaki az Alien 3 után bedobja a 7-et, arra rá a Játszmát, majd a Harcosok klubját, arra azt mondom, ott kellett volna abba hagyni. Főleg az utóbbiak ismeretében. Tehát akkor azt gondoltam, hogy innen nem lehet jobbakat csinálni. Csináljon kevésbé rosszabb filmeket, és sokat, és én mindegyiket meg fogom nézni, és halleluja. Ja. De nem, és nem így alakult. Minden esetre a Játszma az megint csak azt mondhatom, hogy az egyik legszórakoztatóbb, az egyik legfordulatosabb, és az egyik legütősebb, és leghúzósabb, és legzúzósabb, és legmagával ragadóbb thriller a műfajnak szintén az egyik gyöngyszeme. Jim Feingold, alelnök mérnöki csoport adatelemzés. Nem igazán tudom, hogy miről van szó. Az öcsém kapottam ezt a kártyát. Igen, nagyszerű, örülök. Vágjunk bele. Elnézést miatt érti ezért a felfordulásért. Még mindig költözünk. Itt kell lennie az irodámnak valahol. Igen. Megfogná ezt? Nagyon köszönöm. Köszönöm. Nem éhes? Az új holdból van. Nem, köszönöm. A legjobb kínai a környéken. Conrad Van Orton ajándéka. Érdekes. Miért? Az öccse a londoni irodánk ügyfele volt. A belső osztályzási rendszerünk szerint. Kiválóak voltak a jegyei. Tényleg? Biztos nem éhes. Nem, köszönöm. Na, töltse ki ezt az űrlapot, a jelentkezési évet és azt a pár személyiségtesztet, meg azokat, amiken rövidítést lát. És a pénzügyi kérdésekre ne válaszoljon, ha nem akar. Lekérdezzük a banktól. Néha kis állatokat kínzok, igaz vagy hamis? Bűntudatom van, ha maszturbálok. Nem én írom őket. Én csak kiértékelem. Mi ez az egész? Általános képet ad a képességről. Nem, ez mi? Mit akarnak eladni? Ó, a játszma. Játszma? Testre szabottam minden résztvevőnek. Fogja fel úgy, mint egy nyaralást. Csak nem maga megy, hanem az jön. De miféle nyaralás ez? Mindig más. Mégis körül tudná írni? Azt adjuk, ami hiányzik. És ha semmi nem hiányzik? Mondhatok két dolgot? Tényleg azt hiszi, hogy részt veszek olyasmiben, amiről semmit sem tudok? Egy. Legalább magának ismerje be, hogy izgalmasnak tűnik. Kettő, nem ma kell döntenie, töltse ki azokat a buta teszteket, és egy napon majd elkezdődik a játszma. Aztán vagy tetszik, vagy nem, döntsön akkor. Hogy úgy mondjam, úgy működünk, mint egy próbaidős áruküldő szolgálat. Bármikor kiszállhat, minden kötöttség nélkül. Ez volt az ügynök szöveg. És meddig tart ez? Egy óra a papírmunka, még egy a fizikai teszt. Fizikai? Orvosi vizsgálat, forgassa a fejét és köhögjön meg, ilyenek nem tart sokáig. Ez a játszma, ez nem is egy igazi thriller. Ez inkább egy thrillernek az imitációja. Azokból a műfaji elemekből, azokból a rendezői klisékből, amelyekből thrillereket szokás építeni, felépíteni, abból a David Fincher felépített egy bluff filmet, amely mindvégig thrillernek tűnik, de nem az. És hogy miért és hogyan, abban most ennél bővebben talán nem menjünk bele, mert biztosan vannak olyan hallgatók, akik nem látták, és azoknak csak elrontanánk az élményét. Ez a film, ez egy nagyon-nagyon bonyolult átverésnek a komplex története. De egyébként a Fincherrel alapból a humor az ott van, tehát egyfajta nagyon-nagyon sötét humora, de humora van a hetediknek is, meg ugye az Éli Áronnak is, meg a Harcosok klubjának megint csak, tehát azért ebbe is nagy mesterő az elején, hogy mennyire nem kell véresen komolyan venni, egy olyan filmet sem, ami véresen komoly. Tehát, aztán meg véresen komolytalan sztorikat vesz véresen komolyan, arra meg később lesz szó. Hogy minden arányérzéke elrepül annak az embernek, mint a győzelmi zászló. Egy valami biztos, hogy ebben a filmben megint mesteri módon adagolja a feszültséget, a vezeti meg olyan módon a nézőt, amilyen módon talán egyetlen film sem. Tehát az már sok film csinálta, hogy elhitet a nézővel valamit, és nem is az van. De azt, hogy elhitet a nézővel valamit, elfeledteti a film felére, elfeledteti vele, és kiderül, hogy nem is az van, és aztán kiderül, hogy mégis az van. Tehát hogy az egy akkora bravúr, és valóban annyira szórakoztató, egyébként a kiváló Sean Penn és az ebben a filmben szintén kiváló Michael Douglas főszereplésével, és meg megint csak zseniális ennél a filmnél is, hogy maximum a hetedikhez képest van több robbanás vagy akció benne, tehát ez sincsen tele zsúfolva, ez ilyen tipikus akciófilmes kellékekkel. Jó, ebben van egy-két ilyen lövöldözés meg át, amiről ugye a végén kiderül, hogy ugye jó rész ugye blöff, sőt az egész, de ugye ebbe picivel több ilyen szószoros értelmében vett akciójelenet van, mint mondjuk a hetedikbe, de ez sem teng túl az ilyenektől, és mégis ez is úgy feszült, hogy főleg részben egyrészt helyzetkomikum van, másrészt pedig az izgalmas dolgok, meg az adott esetben ijesztő dolgok is ebből fakadnak, hogy emberek mit csinálnak, miket beszélek, mik történik. Tehát nem, a történés nem az a filmben, ami általában egy akciófilmben a történés, hogy felrobban három autó, összedől egy ház, mit tudom én, de lehetőleg az Empire State Building vagy a parlament, és mit tudom, jön a Superman és lekaratézza a Godzillát. A szomszédokba több robbantgatás volt, mint a David Finchernek a korai filmjeibe. És annak ellenére, hogy csupa-csupa akciófilmet, meg csupa-csupa thrillert, meg bűnügyi drámákat, és meg egyeneket. És így sikerült ennyire izgalmas, ennyire olyan filmeket, hogy tényleg nem hogy elsőre, de még sokat szóra is az embert odaszögezi a képernyőre, vagy akár a mozivászonra. A legutóbbi felmérések szerint a lakosság 57%-a tartja elképzelhetőnek, hogy az elkövetkezendő 5 évben munkanélkülivé válhat. De mit számít ez egy magadfajta gőgös és kevéi milliómosnak? További pénzügyi híneink. Itthon és külföldön egyaránt felszöktek a tőzsdei árfolyamok a high-tech vállalatok meglepően nagy bevételeinek bejelentésére. Majd zuhanni kezdtek a hírre, hogy Nicholas Van Orton trüsszentettett. Egész este annak a bohócnak a szájának akarsz turkálni? Nem, dehogy... Engem frusztrál, ha nem figyelnek rá. Mi ez? Ez már a játszma, Nicholas. Szeretettel üdvözöllek. Ismertetek néhány alapszabályt. Megkaptad az első kulcsot, amelyet továbbiak követnek. Nem tudod, hol találod, és hogyan kell használnod őket. Szóval tartsd nyitva a szemed. De hogyan? Te látsz engem? Hogy működik ez? Egy miniatűr kamera figyel téged, most is. Ez lehetetlen. Igazad van, lehetetlen. De valójában a televízióddal beszélgetsz. Írd be ezt a számot. Ez itt a CNS forró drótja. Kizárólag vészhelyzet esetére. Ne hívd, hogy megkérdezd a játék célját, mert a cél az, hogy megtudd, mi az. Sok szerencsét is köszönöm, hogy minket választottál. Az eset után kiutasítással fenyegette meg az amerikai nagykövetet. A külügyminisztérium hivatalosan egy személyre szabott televízió műsor szól Nicholas Van Ortonhoz ebben a jelenetben, amennyiben maga a tévéműsorvezető, akit egyébként egy ismert tévéműsorvezető játszik a filmben, egy amerikai tévéműsornak a speakere az, aki a filmben előadja a játék bizonyos szabályait Nicholas Van Ortonnak, aki egy unott bankár, és éppen annyi idős, amennyi idős az apja volt, amikor öngyilkos lett. És az életének semmi kilátása, semmi perspektívája, annyi pénze van, és annyi, de annyi sok pénze van, és annyira, de annyi semmi lelkiismerete, és annyira semmi spiritus benne, és annyira semmi perspektíva és lehetőség, és semmi, ami inspirálja, amivel, hogy mindene megvan, és valójában meg éppen, hogy minden hiányzik az életéből, ami az életet életté tehetné, és akkor jön Konrád, az ő öccse, akit a Sean Penn játszik, és megajándékozza őt ezzel a bizonyos kvalifikációval, vagy ezzel a bizonyos részvételi jogosultsággal ebben a bizonyos játszmában, amely játszmát egy titokzatos szervezet működtet, a CRS. Most ez a CRS a film során mindig valami másnak a rövidítése. Tehát néha kábelt kötnek be valami a házba, akkor valami cable company, és mindig leírják, hogy minek a rövidítése, és valami 6 különböző dolgot jelent. A játszma az azért zseniális, és azért van brilliáns módon megkonstruálva, mert olyan játék, aminek nincsenek szabályai. A szabályok folyamatosan változnak, és nem tudsz alkalmazkodni hozzájuk. Tehát ismertetik a szabályokat, majd az, aki ismertette a szabályokat, meghal. Aztán a szabályok értelmében téged bezavarnak egy labirintusba, és ott kell, hogy megtaláld a kiutat. Majd a labirintus falai ledőlnek. Te azt hiszed, hogy... És mindezt úgy, hogy egy időzőjeles labirintus, tehát nem az, hogy bemész egy ilyen egy Big Brother villába, és akkor ott kell kalandozni, nem. Vagy valami, hanem egy egész város, sőt, még akár másik városba vagy országba is átutazik közben, stb. Utazik, elrabolják, és ott ébred. Olyan kis személyre szabott, hogy hívják valóságshow, ami majdhogy nem az egész bolygón játszódik. Tehát ilyen szinten nincsenek szabályok meg. Úgy vagy folyamatosan bezárva, hogy folyamatosan a szabadság illúzióját éled meg. Tehát a szabad akarat illúziójával lépkedsz, miközben determinálva vagy minden pillanatban. És És a legjobb, hogy elsősorban nem olyanokkal terrorizálják őt, hogy ráront valaki egy pisztolyjal vagy valami, hanem az ilyenek, hogy a tévébe mondó, elkezd hozzábeszélni halott tapjával kapcsolatban, stb. Tehát olyan helyzetekkel szembesül, amikhez nagyon nehéz alkalmazkodni. Tehát amire azt hiszed, hogy ha te ezt átéled, hogy te kezdesz megbolondulni, vagy nem tudod eldönteni, hogy te kezdesz megbolondulni, vagy nem. Tehát ezek a kis ilyen finomságok. És minden egyes pillanatban, amikor a játéknak az általad vélelmezett keretei széthullanak, azt gondolod, hogy kívül vagy a játszmán. De nem, sosem vagy kívül a játszmán, folyamatosan belül vagy a játszmán, mert minden a játszma része, ami történik veled. Mit csinálsz? Ezek módszeresek. Ha a szobaszervis sem megbízható, hogy bízhatnék egy kibaszott kocsiban? Ki? Hát a CRS, ki más? És én még téged is majdnem belevittelek. Most miről beszélsz? Basztak velem. Basztatnak, zaklatnak, állandóan basszák meg! Amikor azt hiszed vége, akkor következik a habatortán. Jó van, nyugi. Nem hagyják abban, Nick. Kifizettem a számlát, megkapták a kurva pénzüket. Mégsem hagynak békén. És mit csinálnak veled? Mindent, egy kibaszott homokzsák vagy. Nyugodj már meg! Miért játszanak veled, ha már fizettél? Nem tudom. Nem tudom. Már azért is fizettem, hogy abba hagyják. Ők voltak? Ez csak egy durdefekt. Te azt honnan tudod? Szedd össze magad, meg fogjuk oldani! A predestináció tana, ami minduntalan felmerül a Játszma című filmmel kapcsolatban. Ugye az eleve elrendelés, illetve a szabad akarat viszonylata. Itt egy Nicholas Van Ortonnál hatalmasabb istenség, pedig hát egy top üzletemberről van szó, ő azt képzelt, hogy ilyen nincs. Tehát nincs akkora rendszer, amely kontrollálni tudna az ő hatalmát, de hogy is nincsen. Az lépésről lépésre kontrollálja az ő lépéseit, az ő minden egyes tettét úgy, hogy ő neki közben minduntalan megadatik a szabad akarat illúziója. És azt gondolom, hogy itt ebben a világban valami nagyon hasonló történik velünk is. Minden egyes percben úgy képzeljük el, hogy a szabad akaratunknál fogva döntünk. De hát két forrása van annak a cselekedetnek, amit mi végre vagyunk képesek hajtani itt ezen a bolygón. Az egyik forrása az a genetikai állományunk, a másik forrása az meg a szociális hátterünk, a múltunk, a neveltetésünk, mindaz, ami történt velünk. Ezek közül melyiket kontrolláljuk mi vajon? Mind a kettő egy adottság. Mind a kettőt úgy adják, és mi... Meg hát plusz még a külső tényezők, tehát eleve... Csak részben, még a környezetünk is folyamatosan determinál minket. Tehát nekünk folyamatosan megvan az illúziónk, hogy mi szabadon mozgunk a világban, és a saját szándékunk szerint döntünk és élünk, holott minden egy nagyobb rendszerben egy determinált, egy előre meghatározott folyamat részeként zajlik. És a játszma az egy nagyon szép, egy nagyon finom, egy nagyon... nagyon érzékletes allegóriája ennek. Tehát szerintem egy nagyon komoly filozófiája van ennek, természetesen ahhoz, hogy értelmezni tudjuk, ahhoz ezt az istenséget valóssá működővé kell tennünk, tehát létre kell hoznunk egy CRS nevű szervezetet, mert különben csak egy dokumentumfilmet tudunk csinálni a világunkról, amelynek a belső működésében nem látunk bele. De én azt gondolom, hogy a saját szabad akaratunkba vetett hitet, hogyha elég jó érzékkel és elég finom receptorokkal nézzük a Játszma című filmet, azt meg tudjuk kérdőjelezni. És akkor egy mélyebb, egy komplexebb élményhez jutunk. Először a születésnapján dolgoztam, mint pincér, és hallottam, hogy Connie a CRS-ről beszél. Sajnálom. De ő sem tehet róla, nyilván azt hitte, nem tehet mást. Alaposan megkopasztották. De hogy került a kezükbe? Ugyanazt csinálták vele, amit magával. Mire céloz ezzel? Ellenőrizte a számláit? Akkor éjjel az irodájában megszereztem a jelszavát. Így behatolhattak a komputerébe. Minden más maga adott ki. Mikor? Tudja, a tesztek. Kézírás, hangminták. Ebből kihámozhattak mindent. És Feingold, aki felvette magát, 5 évet ült, mert megcsapolta a Citibankot. Csak távol kell tartaniuk magát az irodától, amíg a pénzét a saját számlájukra utalják. A nemzetközi központot kérem. Most már akár le is lőhetnek. Allgemeine Bank, Schweiz, Zürich. Mert már végeztek magával. Élve vagy holtam, mindegy, de tűnjön el. Guten Tag. English, bitte. Igen. Kék, 2, tört jel, 9, 6... 9-0. És D, mint David. Rendben. Az egyenleg? Ez lehetetlen. Szóval már kész. Mindenét elvették. Ha a játszmával kapcsolatban analógiát kéne fölhozni, akkor az csak a Truman Show lehetne. Kizárólag a Truman Show lehetne. Az egyetlen olyan film a játszmán kívül, amely megkérdőjelezi a szabad akaratunkba vetett hitet, és egy olyan rendszerben helyez el minket, ahol minden... Meg a, minket körülvevő világban levő hitet, hogy valóban van-e Amerika, hiszen még nem voltam ott. Tehát hogy nem tudhatom, hogy ez, ahol nap mint nap élek, ezen kívül tényleg van-e egy világ, vagy, igen, vagy nem. Igen, vagy igen. Amit a tévében mutatnak, abból semmi nem igaz. Nagyon zavaró, nagyon nyomasztó, nagyon bizonytalanító érzés. Ugye közben a való életben is ilyen dolgok történnek, hogy valóságban időnként nem tudod eldönteni, hogy mi a valóság, és mi nem, és mikor odavetítve a közönség, és mikor nem, és mi a bizti, mi nem. Ki mikor fakad sírva azért, mert tényleg szomorú, meg mikor azért, mert megemelték nem tudom mennyivel a gázsiát, hogyha legalább háromszor sír egy műsor alatt. Tehát már tényleg nem tudhatjuk, meg amikor ismerős arcokat fedezett föl egy ilyen délutáni talk show-ban, még az egyik műsorban arról beszél, hogy nem tud nőt szerezni magának, a másik műsorban meg arról, hogy hogy egyfolytába kefél. Ugyanaz az ember, és még ismered is az illető személyesen, stb. Tehát lesz-e neked reality? Tehát amik annak idején, még pár évvel vagy évtizeddel ezelőtt csak a science fiction íróknak a rémálmai voltak, most ezek a legsötétebb rémálmok válnak valóra, igen. Tehát körülbelül ezek a megmanipulált valóságsóktól kell, meg már a maga a tematikája ezeknek a valóságsóknak. Biztos, hogy éreztétek már azt, vagy gondoltátok már azt, de hogy is biztos? Miért gondolom, hogy biztos, hogy gondoltátok már azt? Én gondoltam már azt több ízben, és olyan érzés, mint egy szálka a szemhéjam alatt. Hogy minden könyvbe csak azok az oldalak vannak telenyomtatva, ahol kinyitom a könyvet. Mert az összes többi oldalt azt fölösleges. Kár a tintáért. Most, hogyha én lennék Isten, és tudnám, hogy a teremtményeim hol fogják kinyitni a könyvet, mi értelme lenne a többi oldalt telenyomtatni? Semmi értelme, energiapazarlás. És itt ebben a filmben ez megtörténik. Tehát ez a rémületes, rohadt nyomasztó gondolat, ez megvalósul, amikor Nicholas Van Orton Krisztinnek a lakásában jár, vagyis dehogy is Krisztinnek a lakásában, ő azt képzeli, hogy Krisztin az egy valódi pincérnő, és elmegy ennek a valódi pincérnőnek a lakására. És ott vannak képek. Az ő, nem tudom én, koszorús lánya avatásáról, és a képnek a hátulját így megnézi, és a fotónak a hátulja egy újságból van, és egy újságnak az oldala az, amit egy ilyen valami képeslapból beleraktak. Akkor könyveket le akarja emelni a polcról, és nincsenek könyvek, hanem ilyen, mint a bútorboltokban, ilyen plexi könyvlátvány díszlet van fönt. Mint akkor, az ilyen mintaházak, amikor beletvegyek, és van műanyag gyümölcskosár. Igen. Kihúzza a fiókokat, teljesen üres az összes fiók, itt nem lakik senki. Ezt az egészet azért építették, hogy ő itt azt gondolja, hogy ez egy valóságos helyzet, egy valóságos élet. Amikor... Ilyetve azt hiszi, hogy benézett a színfalak mögé, tehát ilyen műtet, ráadásul ilyen műkulissza, tehát itt most habisztiből felfedezi, de direkt úgy csináltak meg, hogy felfedezze, hogy díszlet, ráadásul ott az a koly. Csak és azért durvák ezek főleg, mint a Truman Show is, meg ez is. De gondolj bele, hogy valószínűleg már van ilyen Truman Show, gondolj bele, hogy most és nevezzük nevén embereket, melyek beperelnek minket, de tudunk olyan gyerekekről, szárgyerekekről, akik valóság sok gyerekei között születtek meg körülbelül. Most gondolj bele egyik másik ilyen celebünknek a gyereke, ahol már egy öntudatára ébred, és ráébred arra, hogy az egész eddig élete az egy valóság sok keretei között zajlott. Hát ki tudja, hogy annyira optimistán fog-e hozzáállni, mint a Truman Show végén a Jim Carrey, vagy esetleg kinyílik a zsebébe a láncfűrész. Tehát azért nagy bajok lehetnének ebből. A Gömb című filmből idézted ezt a könyv hasonlatot? Nem, én láttam a Gömb című filmet, a Dustin Hoffmanos, Barry Levinsonos ilyen science fiction a Gömb, de én nem emlékeztem, mert ott hangzik ez el. Már megint ellopják a legjobb ötleteimet. De mi is fontos? Fölháborító. A Gömb jó, című, hogy valahol ott elhangzott valami, amit én most mondtam, onnan idéztem-e ez a kérdés? Nem hasonló, onnan. Csak abban más nem, van. Nem, ők idéztek tőlem, nem, szó sincs. De ott más van, ott az van, hogy mindig ugyanott ér véget a könyvnek, és előkerült egy csomó példány, mert hogy ez a fél a tinta alaktól, ugye, hogy hívják Samuel L. Jackson és... De az meg nem a Solarisnak az ellopása véletlenül, az a Gömb? Mert szerintem tök hasonló sztori, mint a Solaris. Na mindegy. Van még egy ilyen film, az ember, aki túl keveset tudott, és azt is rosszul. Igen, Bill Murray-vel a főszerepben, igen, nagyon hasonló. Na igen, és azt a filmet is nagyon szeretjük, és talán egyszer valamikor majd a alkalmat is megragadjuk arra, hogy beszéljünk bővebben az ember, aki túl keveset tudott című filmről. Szóval ez a Játszma című című film, ez egy maximálisan ajánlott film, igazából egy lételméleti thriller, hogyha létezik ez a műfaj, bár David Fincher lehetségessé tette a 90-es években mindazt, amit korábban azt gondoltuk, hogy lehetetlen, aztán a 2000-es években lehetségessé tette saját magával kapcsolatban mindazt, amit azt gondoltuk, hogy vele kapcsolatban elképzelhetetlen. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. DXQ kapcsolat 2, 1, adásban vagy! És ez még mindig a hétmesterlövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával, Ötvös Gáborral, akivel a Végső megoldás, Halál, valamint a Játszma című David Fincher filmekről beszélgettünk az elmúlt egy órában, és továbbra is David Fincher filmekről fogunk beszélgetni a következő egy órában is, de ezek a filmek nem foghatóak azokhoz a filmekhez, amelyeket a David Fincher a 90-es években készített. David Fincher komolyan veszi az évtizedfordulókat. Reméljük, hogy 2010 után újra jó filmekkel lep meg minket. Bár ez a Social Network, ez erre rácáfolni látszik, egy 2010-es filmről beszélünk, amely 2011-ben a legjobb rendezőnek járó Golden Globe díjat bár is meghozta David Finchernek. Tehát itt kifizetődött, Hollywood tényleg az a hely, ahol kifizetődik rossz filmeket csinálni. Tehát előbb-utóbb jön a szobrocska. Jönnek az elismerések egymás után. Meg milyen izgalmas folytatásokat lehet majd neki, jön majd az IVIV, vagy mit tudom, Social Network visszatér, The Evil Rising, meg mit tudom én, a végén még jön az a My VIP, és kiderül, hogy... Én vagyok az opán! Kiderül, van... Ajajajajaj. Szóval, a játszma szerintem 8-as, a 10-es skálán. Hát nekem 4, 9, nem is tudom. Aki ennyire Fincher-mániákus, az jogosan van itt ebben a műsorban, és még sokkal, de sokkal nagyobbat eshetett pofára, mint én, aki látszólag alul értékelem, valójában nagyon nagyra értékelem a David Finchernek a korai filmjeit. A hetedikre 10-est adnék, a Harcosok klubjára 9-est, a Játszmára 8-ast, a Alien 3-ra pedig 7-est. Na hát ezek a számok... A hetedikre is a Harcosok klubjára, hogy 10-est adnék, és a másik, mondjuk erre a fél, vagy a Játszmára, erre meg mondjuk ugye adtam, mit... Most egy 9-est említettél. Ja. Hogy aztán mi történt 2000-ben? David Fincherrel azt nem tudjuk. Lehetséges, hogy agydaganata lett, és elkezdte az ott nyomni neki a kognitív központot, és onnantól kezdve a filmrendezés központ az így lassan elhalt. Vagy az már nem is lehet, hogy megölték és klónozták, vagy valami, igen, robot, vagy földön kívüli. Beültették egy nagyon rossz ízlésű embernek az agyát az ő fejébe, de az is lehetséges, hogy egyszerűen elrabolták a gyerekét, és megmondták neki, hogy mostantól kezdve, amint jó filmet csinálsz, a gyerekednek levágjuk az egyik karját. Még egy jó film, és levágjuk a másik karját. És ha csinálsz 3 jó filmet, akkor levágjuk a fejét, és elküldjük neked postán. Erre meg senkinek semmi szüksége nincsen, ahogyan nem volt szüksége David Mills nyomozónak sem a hetedikben. Nyilvánvaló, hogy David Fincher nem szeretett volna a névrokonának, David Mills nyomozónak a sorsára jutni. Hát ha így folytatja, akkor meg azért oda fog bele. Mert nyilván a rajongók sem fogják szó nélkül eltűrni azt a gyalázatot, amit az ő saját karrierjével és a vele kapcsolatos nyilvánvaló rajongói körrel tesz. Hát így az újabb filmei kapcsán, hát különösen amivel később fogunk beszélni Benjamin Button, de azért mindegyik ilyen újabb filmje, mind a 3, meg hát valószínűleg a negyedik ugye a Facebook kapcsán is az van, hogy nagyjából ugye a lelki szemeim előtt megjelenik a varázslatos mozi egy az utolsó akcióhősből, tudod, és John Doe lesétál a filmvászonról, oda megy a David Fincherhez, és felnyom neki az ánuszába 13 Oscar díjat, és közli vele, hogy most választhatsz, vagy kívod a mentőket, és kioperáltatod magadból, vagy itt meghalsz a izével, a 13 Oscar díjjal a popsit világába benne. De tényleg megérdemelné, tehát konkrétan John Doe jöjjön le a filmvászonról, és mondja meg, úgy a egész konkrétan, melyik is lehet az a főbűn, amely David Fincherre leginkább ráillik. Melyik nem? Melyik nem? Hát az mindenképpen. A hiúság? Is. Falánkság? Nehéz választani. Tehát így lehetséges, hogy 3-4 főbűnt is elvisz egyszerre Oscar díj helyett. Nem, itt ténylegesen az a normális John Doe részéről a normális ultimátum David Fincher számára, hogy annyi Oscar szobrocskát vihetsz el, amennyi az ánuszodban elfér. Álmodozzunk csak egy szebb világról, ahol David Fincher méltó büntetés szenved el. Közvetlen utána lesétál a Hannibal Lecter is, és megeteti egymással a Hannibal Rising című filmnek az egész alkotógárdáját, de még a takarítónőt is, aki a stúdiót takarította, miközben a filmet forgatták. Biztos titokban összejött Madonnával, írja Pityke. Ez egy logikus magyarázatnak tűnik. beszélgessünk a rögtön 2002-es filmjéről, amely a végkezdete volt. A Pánik Szoba című akciótrillerről, amely tulajdonképpen, ha bárki más rendezi, akkor azt mondjuk, hogy egy tökéletesen átlagos thriller. Meg ha a tévében egy unalmas estén oda kapcsolsz, és épp nincs más dolgod, és így megnézed, nem pedig elmész a moziba olyan hogy várakozással teli tekintettel, hogy a Fincher mester újra alkotott valamit. Igen. Hát én csak a C. Thomas Havel főszereplésével nem tudom hány izgalmasabb is fordulatokban, inkább bővelkedő thrillert látta a televízióban, így mit unalmas estéken, mint ez a Pánik Szoba. Hát, ez egy teljesen mélységesen a szó legigazibb értelmében átlagos és közepes thriller. Amúgy milyen hosszú ez a Pánik Szoba? 112 perces, nincs is két órás. Hát, többnek tűnt. Azt lehet mondani, hogy a David Fincher a 2000-es években, tehát tulajdonképpen a 2000-es évektől kezdődően ennél jobb filmet már nem csinált, csak rosszabbat. Tehát tulajdonképpen a Pánik Szoba a válság kontextusában vizsgálva még egy kevésbé rossz filmnek tekinthető. Tehát sose gondoltam volna azután, hogy megnéztem a Finchertől a Pánik Szobát. Mindenképpen előtanulmány ahhoz az agyrákhoz, amit ő mostanában kapott. Tehát az egész biztos, mert ebben már ott van innen. Tehát az unalmassága. Tehát az, hogy kb. Másfél órán keresztül a film elejétől ugye a vége felé eljutunk odáig, hogy a gonosz rablók azok már nem csak azért akarják megölni a Jodie Fostert meg a lányát, mert hogy éppen jöttek rabolni, és azok útban vannak, hanem már haragszanak is rájuk, és ezért akarják őket megölni. Ennyi. Ilyen fordulatok számít. És ezért kell ezt a hihetetlen unalmas filmet végignézni, hogy aztán a legvégén összeüljenek az állatok az erdei tisztáson, megalakul a Forest Whitaker, és akkor úgy döntenek, hogy nem, de csak azért is mentsük meg a Jodie Fostert, mert megmenekülhetnék a hónom alatt a több milliós kötvénnyel, de kiderül, hogy a rabló is csak ember, pláne hogyha a Forest Whitaker alakítja, pláne hogyha ráadásul afroamerikai rablóról van szó, akkor egészen biztosan ki fog derülni, de neki is van szíve, és visszamegy, és mit kap érte cserébe a hősiességéért, mit kap érte, jó, letartóztatják. Nem ám izé megszöktetjük. Hát ezek a társadalmi előítéletek, ugye? Amint azt tehát azért itt már gyúr az Oscarra elég rendesen, meg már itt már tényleg fejlődik neki ez a hogyan csináljunk minél unalmasabb filmet, és minél hosszabb ideig hogy nyújtsuk a semmit. Íme, ez itt a hálószoba. Ez furcsa. Micsoda? Ez a szoba, mintha kisebb lenne. Ön az első, aki észrevette. Még a munkatársaimnak sem tűnt fel a méretbeli különbség. Ez itt a Pánik Szoba. Mi? Vészkamra, mint a középkori várakban. Igen, erről olvastam. Manapság ismét nagy divat az ilyesmi. Az ember sohasem lehet elég óvatos. Ez tökéletes. Az éjszaka közepén megszólal a riasztó. Mit tesz? Egy hét mire ide ér a rendőrség? Egy szár budiban szembeszáll a betörőkkel. Nem hiszem. Vastag betonfalak, titkos telefonvonal, elvághatatlan, semmi köze a házban lévő többi készülékhez, saját szellőzőrendszer és a monitorok, amelyekre a házban lévő kamerák vannak kötve. Borsódzik tőle a hátam. Miért? Olvasott Pót? Nem, de a zenéjét azt imádom. Az ajtót nem lehet felfeszíteni? Acél. Páncélajtó. Nagyon vastag. Akkumulátor is van, úgyhogy áramszünetben is működik. Istenem, az öreg nem bízta a véletlenre. Kérem, nyissa ki. Amilyen gyerekei vannak, nem csoda, hogy el akar bújni. Nagyon kérem, nyissa ki. Milyen tapintatlan. Nyissa ki az ajtót, kérem. Ez az én szobám. Ezt akarom, mindenképpen. Szóval ez életveszélyes. Legfeljebb csak az ajtó. Tévedés. Mozgásérzékelő, mint a liftek. Nem záródik, ha valami útban van. Bokamagasságban is van egy. Biztonságos. Nagyon májer, nagyon komoly szoba. Páncélból nem jutnak be. Ben vagy, nem jutnak be. Nem, kiába nem tudják elrabolni, nem mennek be. Érted? Apám, azért jó Ben, mert be nem tudnak bemenni, azért hiába próbálnak. Hülye gyerek, nem tudsz bejönni, azért a páncélból nagyon modern. Kaptunk SMS-t, azt írja a kedves hallgató, és meg tudjuk erősíteni az IMDb információi alapján, hogy a Tetovált lány című filmnek David Fincher gyártja a remake-jét. Ebben a műsorszériában volt már szó a Tetovált lány című svéd filmről. El vagyunk keseredve, amikor jó filmeknek Amerikában remake-et készítenek, mert az esetek 90%-ában rosszul sikerül. Hát nagyon-nagyon ritka az az eset, amikor Martin Scorsese rendezi meg ezt a remake-et. Vagy... meg hogy mi ez ide feleslegesen, tehát olyan filmeknek csinálnak remake-et, ami nem is régi film, ott van, hogy a Nyisd ki a szemed meg a Vanilla Sky. A Nyisd ki a szemed, teljesen szóval ilyen mai színvonalon megcsinált, és annyi, hogy nem amerikai, tehát kb. Ennyi. Vagy a Nikita című zseniális Luc Besson filmnek. De azt még annyira nagyon, pont azt még kevésbé szerintették el, mint a Vanilla Sky-t, meg hát, vagy a Pszichót, ami nem is külföldi film. A Pszichót például, de nem fogható azért, maradjunk annyiban, hogy nem fogható a Nikitához a bérgyilkos nő, szerintem. Vagy, hát, talán nem, de azért csak de nem annyival rosszabb, meg azért mégis megtaláltak egy Harvey Keitelt, tehát azért nem sikerült annyira, hogy ettől félek meg. Hát most van egy pár ilyen remake az utóbbi. Szóval el vagyunk keseredve, és el vagyunk keseredve, hogy idáig süllyedt a David Fincher. Az egyetlen jó remake-et majd, hogy nem a Rob Zombie csinálta a Halloween című filmből. A világ egyik legbutább tucat horror filmjének sikerült egy olyan remake-et csinálni, ami meg viszont jó. Tehát hát a Tégla című filmet lehet még megemlíteni, aztán Martin Scorsese-vel kapcsolatban erre céloztam. Borzasztó, hogy a Pánik szoba mennyire klisészerű, és ehhez képest mennyire jónak mondott. Fincher csinált videót Madonnának, úgyhogy minimum gyanús ez a mélyrepülés. David Fincher azzal a bizonyos fél órával nem tud elszámolni az életéből, amikor a karrierjét beleszippantotta az agyáról a komplett tehetségét a Madonna. Ja Istenem, Madonna egy fekete lyuk, ahol minden tehetség elvész, és hány rendezőt veszejtettünk el már abban a fekete lyukban. Istenem, és ezek nem kerülnek elő soha. El vannak temetve Madonnában, és a örök időkre, és soha többé. Ezeket, Madonna mennyi mindentől fosztotta meg az emberiséget, jó filmtől. Istenem. Szóval, ez a Pánik szoba. Ennek az érdekessége az, hogy a Pánik szoba úgy van megkonstruálva maga a film, mint egy egyenlet. Mint egy ilyen matematikai egyenlet. Én nagyon rossz voltam matekból, alig ment át az érettségén, úgyhogy rossz szívvel gondolok vissza ezekre. Nekem állisnek nem kell érettségiznem belőle, mert művésziskola volt. Akkor még állítólag művészeti iskola volt az, ahova jártam, most már állítólag milyen szerencséjük van. Szóval, olyan, mint egy egyenlet. Az egyenletnek az a lényege, hogy a két oldalon mindig ugyanaz, tehát az egyenlőség kell, hogy legyen, tehát mindig ugyanannyi kell, hogy legyen az egyik oldalon és a másik oldalon, és hogyha valamit az egyik oldalról elveszel, azt a másik oldalhoz kell valahogy hozzáadnod. És itt is valami ilyesmi történik, tehát hogy mindig ki kell, hogy legyen egyenlítve a Pánik szoba egyik oldalán és a másik oldalán lévőknek az érdek viszonylata. Tehát egy érdekegyensúly kell, hogy és egy helyzeti egyensúly kell, hogy felálljon. Eleinte az anya és a lánya van bent, és a rablók vannak kint, aztán a rablók kerülnek be a lányhoz, az anya kerül kívülre, de az anyánál van a fegyver. És akkor azok nem tudnak majd kijönni. Egy Tetris játékot nézhetünk órákon keresztül, ahol helyet cserél a kis négyzet, meg vagy nem is Tetris, melyik az, amelyik körülbelül ilyen oda kell rakosgatni, amikor végén kívül. Hát az a kirakós játék. Vagy akár a Rubik kocka. Szóval, de azért mégis jobb, hogyha mi játszunk azzal a bizonyos Rubik kockával, nem mintha David Fincher játszik a mi idegeinkkel. Nem mi van? Nem jön ki? Pofa be! Kuss legyen, így nem tudok gondolkozni! Jó kis a cserkentő. Oké, rendben van, akkor tudod, mit gondolkozz te? És ha szólt a zsaruknak? Kizárt. Az előbb azt mondta, hogy kihívta őket. Gondolod, hogy akkor még mindig itt szobroznék? Nagy okos. Oké, jó, remek, nagyszerű. Te vagy a Jani. Hogy jutunk be a szobába? Hé! Te meg mi a fenét röhögsz? Szerinted ez vicces? 12 éve építem ezeket a szobákat. Kifejezetten a magunk fajta emberek ellen. Ó, ez kész őrület, hogy mekkora poén! Bött ki, hogy jutunk be a szobába? Sehogy. Lehetetlen bejutni. Ez benne a lényeg. Őket kell kicsalogatnunk. Jó, de hogyan? Gőzöm sincs. De ha kijönnek, a házból nem juthatnak ki. Itt tartjuk őket csendben. 20 percig. És tegyél százára Joe Pesci-re, oké? A házban akarnak maradni? Rendben. De akkor ez lesz a börtönük. Jó, de mivel csalogatjuk ki őket? Töröm a fejem. Jól vagy? Igen. Nem túl nagy. Jól vagyok. Ne pánikolj be. Tudom. Nem vicc. Tudom. Ma már nem falaznak beélő embereket. Régen mindennapos dolog volt. Tényleg? Igen, olvastam. Mikor volt ez mindennapos? 20-30 évvel ezelőtt. Nem pusztán az a probléma a Pánik szobával, hogy ez egy rosszabbul sikerült film, mint az eddigiek, hanem hogy a Fincher már nem is akar, már hogy az a látványos, hogy mennyivel kevesebbet markol. Tehát, hogy ő most már ettől, tehát tulajdonképpen egy profi módon megrendezett thrillerről beszélünk. De rossz helyre helyezi a hangsúlyt, és mindenféle szempontból. Tehát az előbb mondtad ezt az egyenlet hasonlatot, ő itt például egy egyenletet ezzel a filmmel meg akar oldani, csak egy olyat, amit nagyon nem kéne neki. Tehát, hogyha mondjuk egy pillanatra... Egy méltatlan hozzá ez az egyenlet maga. Hiperaktív pszichológus hallgatók lenni, akkor azt is beleláthatjuk ebbe a dologba, hogy ugye az Alien 3-ba ugye megölte a Ripley hadnagyot, ugye a Sigourney Weavert is, meg ugye a kislányt is, és most, amikor megharapta őt egy radioaktív hollywoodi producer, és átváltozott ezzel a nem tudom én mivé, ami most a David Fincher, akkor egyből úgy feltámadt benne a szuper bűntudat Saurus, hogy egyszerűen most muszáj volt valahogy fölrakni a Jodie Foster-t, és most egyszerűen vissza, tehát egyszerűen most a Jodie Foster az nem csak a saját kislányát menti meg ott a gonosz rablóktól, hanem egyúttal megmenti Newsit, vagy az újabb szinkronban Newtot, vagy ahogy eredetleg is hívják, valamint Ripley hadnagyot, valamint az összes, még az egri nőket is megmenti, igen. Mindenkit megment ott a izé. Igen, itt a nagy gond, két nagyon nagy probléma van, hogy a David Fincher már nem akar valódi erős üzenetet, erős koncepciót, valódi drámát közvetíteni. Nem akar. Jól pörgő, jól fényképezett, nagyon hollywoodi thrillereket akar, jó kis feszült thrillereket akar készíteni, semmi többet. Az más kérdés, hogy ez se sikerül neki, de nem akar többet. Tehát nem akar nagy erkölcsi drámákat, nem akar globkrit propaganda filmeknek látszó pszichoanalízis drámákat, utalva a harcosok klubjára, utalva a harcosok klubjára, hanem jó kis thrillereket akar nekünk. De nem pont ez a probléma, nem a látszatát meg akarja teremteni, mert itt is ott van pont, hogy ugye az egyetlen fordulat ebbe a Pánik szobába. És ez most miféle fordulat? Hol jön ez John Doe és David látszó. Mi? Tehát ez a műanyag, hogy mondjam, tehát ezek a műanyag mondani valók. Jó, csak ezt ne hasonlítsuk a David Mills nyomozónak, meg John Doe-nak a drámájához, annak a mélységéhez. Azért mondom, hogy az nem látszó, lapon. Hanem azokban a régiekben abban tényleg ott vannak, tehát az nem tudom minek látszó, hanem azok ott valóban olyan problémákat veszeget, meg abban valóban van mondani való, ebben meg viszont meg ilyen úgy csinálás van, mintha lenne mondani való. Tehát ilyen, szóval nem ez akar. A nyálas, ilyen, hogy hívják, ilyen Walt Disney szintű mondani igen, való. Igen, fogjuk meg egymás fütyét, és énekeljük a Viard du Vördöt a mezőn. Tehát és nem létezik az, hogy amikor megmutatták ezt a forgatókönyvet a David Finchernek, és ő ezt elolvasta, ő ebbe beleszeretett. Teljesen ki van zárva, mert nincsen benne semmi, amibe bele lehet szeretni. Hanem arról van szó, hogy elkezdte őt begravitálni ez a hollywoodi produkciós trend, amelynek a nyomán egy jó menő rendező az ilyen faszakis filmeket csinál, mint ez a Pánik szoba. És teljesen érthetetlenül pont, amikor már nem kéne. Tehát ez a legjobb, hogy amikor már nem pályakezdő, amikor már ott van amikor egy olyan nimbusz, hogy tényleg azt csinál, amit akar, és ez egyébként úgy általában egy nagyon rossz tendencia, és például is nem csak mindenféle művészek, zenészeknél is például, hogy olyan emberek, akik már ott vannak a csúcson, már többszörös milliárdosok, stb. Azt csinálnak, amit akarnak, és most kezdenek el olyan szinten lemenni kutyába. Szóval nem akarsz, David Fincher nem akart minket felemelni abba az erkölcsi régióba, amiben a korábbi filmjeivel. Nem akart, hanem szórakoztatni akar minket, és az sem megy neki. Ez nagyon elkeserítő. A másik, ami pedig szintén nagyon elkeserítő, hogy ráorrontott az Oscar szagra. Itt 2002-ben elkezdte hajszolni. Nyilván úgy gondolta, hogy ezzel a filmjével még nem fogja megkapni, de ebben már tagadhatatlan gesztusokat nyilvánít Hollywoodnak, amilyenek az összes eddigi filmjéből hiányoztak. Az összes ezt megelőző filmjéből hiányoztak. Ez ide mentesek az hollywoodi kliséktől. Úgy tűnt, hogy az eddigi filmjeivel David Fincher egy új irányt szab Hollywoodnak, nem pedig Hollywood régi, és annyira persze nem is lenne hollywoodi film, vannak európai filmek, amik hollywoodibbak, mint a hetedik. Abszolút, de nem a Hollywoodnak a 70-es évekbeli trendjeire hivatkozunk most, amelyek kiválóak, hanem a Hollywoodnak a 90-es évekbeli mocsok trendjeire, amelyekkel nagyon keményen szembe ment David Fincher, ezekhez megtért a 2000-es években, és nem tudjuk, és nem látjuk be, és nem értjük, hogy miért. Tehát itt a Forest Whitaker által játszott karakternek, a filmnek a végén az a megtérése, vagy az a megigazulása, amit az a figura Burnham leír, és az az erkölcsi keresztút, ahova érkezik, és ahol a helyes döntést hozza meg, és ahol nekünk valamiféle katarzist kéne éreznünk, pedig csak szánakozást tudunk érezni, de nem Burnham iránt, hanem David Fincher iránt, aki azt gondolja, hogy ez bármi a hetediknek, vagy a harcosok klubjának a katarzisához fogható élmény lehet a mi számunkra, és látszik az erőlködés, hogy valami ilyesmit akar. Hol maradt a tehetség, hol maradt a képesség, hol maradt az ambíció, hol maradt a szellem, és hol maradt az erkölcsi öntudat ezeknek a filmeknek a készítése során. Tehát ez a David Fincher nem érheti be ennyivel, és mégis, és lám mégis. Elvitte a cica. Hogy magánál van a stúk. Tegye le, és menjen el az ajtóhoz. Kérem, nyissa ki! A lányom nagyon beteg. Meg kell kapnia az injekcióját. Hallja? Nyissa ki, hogy beadhassa. Különben esküszem, megölöm magukat. Ha beengedem, lepuffant. Akkor hát adja be neki maga! Adja be! Tényleg kell ez neked? Be tudod lőni magad? És ha nem kapod meg? Koma. Halál. Tegye a... Visszolj a földre, és menjen le! Egyét a földszintre! Leadom az injekciót! Aztán mi követi a Pánik Szoba című filmet? 5 évvel, tehát 5 éven keresztül a Pánik Szoba után semmi. Azaz annak az 5 évnek mindegyik napja alkalmas lett volna arra, hogy David Fincher abba hagyja a rendezést, és egy élő legendaként vonuljon vissza, és senki föl nem emlegette volna neki a Pánik Szobát. Senki a világon. Elnéztük volna neki, jó? Persze, van volt egy sem, jó, hát ő is érezte a Pánik Szoba nyomát, hogy abba kell hagyni, hát világos. Hát. És elkészült és előállt a Zodiákus című filmmel. 5 éve nem jelentkezett egyetlen filmmel se David Fincher, én úgy mentem be a moziba a Zodiákusra, remegő térddel, mint aki nem tudom én, életében nem szexelt, és most, vagy 5 éve nem szexelt, és most jön, visszatér, és igen, és valami az életem talán legrosszabb élménye volt. Én ilyen szemét filmet még az életem, nem tudom, ez a Zodiákus, ez valami penetráns, ennyire, annyira unalmas, annyira vontatott, annyira... nézhetetlenül. Ez a Zodiákus, ez konkrétan egy ilyen National Geographic külön kiadása, a híret bűnesetek és perek. Tehát körülbelül amiért én egyszer így képes voltam úgy végignézni, hogy érdekelt, az azért, mert érdekelt maga ez a sztori. De körülbelül akit konkrétan ez a sztori nem érdekel, az véletlenül se nézze meg, mert az közben, mikor kijön a moziból, onnantól már ő sorozatgyilkossá változik. Gyerekek, akik érdekel ez a sztori, az a Wikipédián olvasó róla, a magyar nyelvű Wikipédia is. Mert 3-4 oldalt elolvasó róla, és mindent tudsz a sztoriról, és megspóroltál az életedből egy pokoli másfél órát, vagy mennyit, másfél órát. Nem, alapból egy nagyon nehéz... Majdnem 3 órát. Alapból egy nagyon nehéz dologhoz nyúlt, mert ilyen valós történetből csinálni jó fiat, eleve nézve, ugye az igazi életet nem forgatókönyvírók írják, és ugye egy megtörtént bűnesetről van szó. Ugyanakkor van erre pozitív példa, ott van ugye egy sorozatgyilkos nyara Adrian Brody-val és a Joe Leguizamo-val, az is egy valódi bűnesetre épül rá, és ott is az van, hogy maga az igazi bűneset az nem olyan fantáziadús, mint a filmnek a sorozatgyilkosok, ugye a David Berkowitz nevű gyilkos, az egy a kutyája mondta neki, hogy gyilkoljon, és ezért lövöldözött le, mert ez semmi, és mégis köré tudott egy olyan történetet kerekíteni, ami jó meg izgalmas, tehát van rá jó példa. De hány jó, a Fincher, de az pedig... hány jó példa van? Ott van például az Alfred Hitchcocknak a Tévedés című filmje, a Henry Fondával a főszerepben, olyannyira megtörtént esetet dolgoz fel, hogy betűről betűre, mondatról mondatra megtörtént esetet dolgoz fel, tehát nem egy élvezetes sztorit kerekített köré a rendező Alfred Hitchcock, hanem egy az egyben egy megtörtént esetet filmesített meg, és a film az első percétől az utolsó percéig élvezetes és izgalmas és szórakoztató és brutális erejű. Millió példa van arra, hogy megtörtént eseteket jól fel lehet dolgozni. Meg a Richard Christie főszereplésével a Richard Attenborough főszereplésével a Christie nevű sorozatgyilkos, nem tudom már, hogy mi volt a teljes neve neki, amelyik nagyon sok nőt ölt meg, és valaki mást végeztek ki helyette, az pedig a John Hurt játszotta. John Hurt ugye, aki az Alienbe, akiből kijön az Alien, ő John Hurt, néha keverem a nevét. Na ő játssza azt, akit kivégezek helyett, ez is egy igaz történet, többek között ezért szüntették be a halálbüntetést annak idején Angliában, mert egy ártatlan embert kivégeztek, és arról is egy zseniális film készült, úgyhogy egy az egybe. Az Zodiákust néztem és nem hittem el. Próbáltam értéket felfedezni benne, élvezni a filmet, de nem ment, írja a kedves hallgató, hát mi is így vagyunk ezzel. Maradjatok velünk, mert a következő fél órában elképzelhetetlen mélységekbe ránt le minket David Fincher, filmrendezőnek látszó személy. Ugye te is faggattad már a csajodat, hogy életében vajon hányat? Őszintén reméljük, hogy nem válaszolta azt, hogy... Körülbelül 36-ot. Mi? Körülbelül 36-ot? Ne kiabál! Ezt meg hogy kell érteni? Körülbelül 36, benne van az enyém is? Akkor 37. Velem 37? Órára kell mennem. Az Isten itt. 37! A barátnőm 37 f***szopott le eddig! Hé, most hová mész? Mai napig azt sem tudtad, hogy hány fiúval feküdtem le, mert arra is lusta voltál, hogy megkérdezd. Téged csak az érdekel, hogy megdughattál 12 lányt. Én nem feküdtem le 12 fiúval. Nem, te csak leszoptad őket. Néha, rábuktam néhány Bránerra. Néhány! Az egyikük te voltál, az utolsó hozzátenném, amit persze te nem fogsz föl épésszel, ugyanis én hűséges voltam hozzád. Mindegyikkel te előtted találkoztam. Szóval ne nézz úgy rá, mint a város kurvájára. Mert neked sokkal több csajod volt én előttem. De miért kellett leszopni őket? Miért nem tudtál csak dugni velük, mint más normális ember? Mert odagugolni nem komoly dolog. Ha tetszett egy fiú, elmentem vele, és előbb-utóbb elét érdeltem. Csak azokkal feküdtem le, akiket szerettem. Elájulok. Szeretlek, ne ájulj el. Ha aztán megcsókolok, 36 srác ízét érzem ma. Megyek a suliba, remélem visszajön a józan eszem. 37. Fiadám, te! Hé, hey, próbálj nem leszopni senkit, amíg elérsz a parkolóba, jó? Hé, hey, hé, hey, te, gyere csak vissza! Nos, ha ez megtörtént már veled, úgy a hétmesterlövészét neked találták ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád fér. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. TXQ kapcsolat 2, 1, adásban vagy! És ez még mindig a hétmester lövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával. Ötvös Gáborral, 0629986986 az SMS számunk, írjatok nekünk, ahogyan azt megtette például Tamás, aki azt írja: Robi, azért Fincher sincs egyedül, mennek kutyába a színészek is az Oscarért. Bizony, és el vagyunk keseredve ennek okán, azt írja nekünk Zsófi: még soha nem aludtam el moziban, kivéve a Zodiákuson, majdnem visszakértem a pénzem. Nem lehet, hogy Fincher egy egyszerűen rossz rendező és a jó filmjeit csak elkúrta? Ennyiszer? Nem valószínű. Nehéz elképzelni, hogy egyszerűen nem tudod, hogy kell kirakni a Rubik kockát, és négyszer egymás után kirakod, véletlenül. Ennek a valószínűsége... Leonardo csak hasra esett néhány festékes tubussal, és véletlen lett a Mona Lisa, meg ahogy hívják a sziklás Madonna, sőt, azt még véletlen még egyszer meg is ismételte. Bocs, csak az Zodiákusról jut agyamba, Robert Downey Jr., imádom a fejét, micsoda színész, és mégis hányszor volt eddig lehetősége, mikor kap már egy szerepet? Robert Downey Jr.-t azt én is nagyon szeretem. Szóval a Robert Downey Jr. az egy elképesztően kiváló színész. Az szerintem színészetben a legmagasabb kategória, és mégsem én elsősorban a rossz élete miatt, tehát a kokainizmusa miatt. A legtöbbször van egy ilyen tehetséges színész, akit nem nagyon látunk jó filmekbe, vagy ritkán, akkor ott általában valami ritkán magánéletű. Ritkán kapja meg a lehetőséget. Vagy nem tud jól haverkodni, vagy pedig valami alkoholizmus. De valóban a Robert Downey Jr. az a legmagasabb kategória, és ide zárójelbe tenném a végére, hogy lehetne. És lesz is, reméljük. Előbb-utóbb. Még sok ideje van. Nem akarom mindenképp védeni már, mint Fincher, de lehet, hogy évek óta nem talál jó sztorit, munkatársakat. Ilyen szemetek nélkül nem élne meg. Az igaz, hogy szégyelje magát. Na várjunk csak. kimondta azt, hogy kötelező filmet rendezni. Tehát, hogyha nincsen jó sztori, meg nincsenek jó munkatársak, akkor muszáj filmet rendezni. Egy normális rendező az addig vár, amíg nem talál egy megfelelő sztorit, amíg nem áll össze minden, és akkor azt megrendezi. Tehát így miféle kényszer ez, hogy neki csinálnia kell. Másrészt te is tele van tehetséges emberekkel, ahogy hívják ott azért Hollywood, tehát lehet ott találni. Egy David Fincher azt talál, amit akar. Ez az egyik. Ez itt nem erről van szó. Én meggyőződésem, hogy nem erről van szó. Van ennek a betegségnek egy neve. Az a neve, hogy Oscar kapzsiság. De még az Oscar kapzsiság mellett is itt egy nagyon-nagyon súlyos nívózuhanásról van szó. Tehát itt nem pusztán arról van szó, hogy elkezdett Oscarnak Oscar érdemesült filmeket csinálni, hanem a filmjei azok amellett, hogy Oscar érdemesültek, még azon kategórián belül is rosszak. De a következő film, amiről szó lesz, a Benjamin Button különös élete, amely igazából a rossz fej Forrest Gump története. Na most, Forrest Gump az egy jó kis film volt, az egy tök jó kis film volt, maximálisan hollywoodi film volt, és tökéletesen Oscar alkalmas film volt, és Oscar esőt is ért el a film maga. Tehát minden... A Tesco gazdaságos verzió Benjamin Button személyében. Na de most azt értsétek, hogy lehet Oscar díjat kapni jó filmekért is, meg majdnem jó filmekért is. Vagy nem olyan nagyon-nagyon trágya filmekért. Igen, és van a legrosszabb változat, amikor legyártod a legoszkár érdemesültebb filmet, a legmocskosabban oszkár kapzsi filmet, és még csak meg se kapod érte az oszkárt, mert még az oszkár díjkiosztóknak is a bele kifordult tőle, hogy úristen, én ezt már láttam valahol. Lehet, hogy ez ugyanaz, mint a Forrest Gump. De egyszer megszórtuk oszkár díjakkal is, ezek ide pofátlankodnak még egyszer ugyanazzal a forgatókönyvvel. Mindenképp valamiféle agylágyulásról van szó, túl az oszkár, mert még oszkár nélkül is, vagy magyar rendezőknek is, hát azért a Bacsónak is a Tanú vagy a Forró vizet a kopaszra című filmjeit, amik mind zseniálisak, összehasonlítjuk a kései filmjeivel, pedig itt szó nincs oszkárról, tehát itt valami többről van szó, itt valamiféle, itt tényleg valami elmeszesedés, nem tudom, de tényleg, ahogy most Fincherről beszélünk, itt látszik az, hogy amikor egy nagy ember meghal, az még mennyire semmi ahhoz képes, mint amikor csak agyhalott lesz. Tehát igen, ez, amit igen, a Fincher most rá produkál, ez tragikus. Amikor egy nagy ember meghal, abban van valami nagyszerű, valami grandiózus, valami hatalmas. Amikor egy nagy ember megjelenik pelenkába maga alá vizelve és közben gügyög, az meg valahogy olyan szána. Tehát az utóbbi filmei olyanok a Finchernek, hogy ilyen erő az nem lett volna lenni megalázó, hogyha kitolták volna elénk mondjuk, mit tudom, egy húgyfoltos pizsamában, mert mondjuk mit tudom én milyen kort kapott el, és bár csak a kis ujjával tud kommunikálni. Maradjunk annyiban, hogy keressük azt, aki lobotomizálta David Finchert. És kényszerítjük arra, hogy a 2000-es éveknek az összes Fincher filmjét megnézze egy húzamba 35-ször lekötözve. Mert az méltó büntetés lesz ezért cserébe. Mert nekünk is meg kellett nézni ezeket a filmeket, és mi se éreztük jól magunkat tőle. Szóval beszélgessünk a következő valamivel több mint negyed órában a Benjamin Button különös élete című filmről, amely én azt gondoltam, hogy a mélypont, de persze David Fincherrel kapcsolatban azt gondolom, hogy ezt most már kijelenteni elhamarkodottság lenne. Még sosem láttam ilyet. Szürke hályog van a szemén, az is lehet, hogy süket. A csontjai alapján köszvényes. A bőre teljesen rugalmatlan, kiszáradt, és a végtagjai csontosak. Az egész teste romokban van. A szervezete olyan akár egy 80 éves vénemberé, aki fél lábbal a sírban van. Haldoklik? A teste elenyészik, mielőtt még az élete elkezdődhetne. Kik a szülei? A húgocskám szülte. Ahogy ez lenni szokott, nem vigyázott eléggé. Szegényke nem tehet róla, hogy fehér lett. Vannak helyek, ahol el lehetne szállásolni őt, Quinny. Itt nincs hely még egy éhes szájnak. A Nolan alapítvány a jó szándéka ellenére úgy gondolja, hogy ez a hely úgy, ahogy van, értelmetlen. Egy csecsemő... De azt mondta, nem sokára meghal. Quinny, vannak emberek, akiket hagynunk kell meghalni. Nem, ez a csecsemő egy csoda, ez biztos. Csak nem az a fajta csoda, amire az ember vágyik. Figyelem! Figyeljenek rám! Van egy új lakunk, aki egy ideig velünk fog élni. A húgomnak gyereke született, de ő nem tud vigyázni rá, úgyhogy... A csecsemő neve... Benjamin. Benjamin. A baba nincs túl jól, úgyhogy nagyon kell vigyáznunk rá. 10 gyerekem volt, tudom, hogyan kell vigyázni rájuk. Mutasd csak. Ó, te jó ég! Pont úgy néz ki, mint a volt férjem. Nézzék, ez a baba nagyon öreg. Dr. Rose szerint sajnos nincs sok ideje hátra. Üdv a klubban! Mi az, hogy ez a baba nagyon öreg? Honnan veszik ezt? Ez egy csecsemő, amelyiknek szürke hályog van a szemén, meszesednek el a csontjai, köszvényes, stb. Egy beteg csecsemőről beszélünk, az majd csak Benjaminnek a 20-30-as éveiben fog majd látványosan kiderülni, hogy ez visszafelé öregszik ez a gyerek, vagyis fiatalodik. Egy picit az, előbb is, de biztos, hogy nem egyből a születésekor. Hát az biztos, hogy nem fél órával azután, hogy az orvos azt mondta, hogy köszvényes. Hogy azt mondja, hogy ez a baba nagyon öreg. Mi van? Mi az, hogy öreg? Ez a baba nagyon beteg. Olyan betegségei vannak, amilyenek sok öreg embernek is vannak. Egyáltalán, tehát, hogy legalább következetesek lennének a hülyeségben, ha szabad kérnem. Ez a film, ez a minden Hollywood, minden gyűlöletes elemét ötvözi és magába olvasztja. Ebben a filmben minden megtalálható, amiért Hollywoodot utálni és lehet. És közben gondosan kiadtak mindenőt, amiért szeretni lehetne, tehát a történés. Tehát innentől kezdve ezzel a jelenettel elindul egy olyan háromórás emberkínzás, amit tényleg még az ellenségednek se kívánná. Ugye itt van megszületett egy ilyen gyerek, amelyik öreg emberként született. Ez egy nagyon érdekes dolog, ugye történek kinek nap, mint nap, hogy született mondjuk egy kétfejű birka. És az úgy minden érdekes, mindenki jött megnézi, jaj, de jó. De nem követjük végig. 20 perc az tökéletes. De nem követjük végig az egész életét annak a birkának, aki azon kívül kétfejű, semmit nem csinál. Most itt van ez a Benjamin Button, ez szerencsétlen. Az attól eltekintve, hogy öreg emberként születik, és aztán utána pedig visszaél. Ettől eltekintve semmi, a szomszédokban lenkenének eseménydúsabb élete van, mint a Benjamin Buttonnek, de még a kockásfülű nyuszinak, amelyik egy plüss nyuszi, amelyik egy kofferban él, és a játszótérre megy le kalandozni, neki is izgalmasabb, de még egy koalának hallott, tehát a Mofli az utolsó koala című rajzfilmben, igaz, hogy ott volt a hülye buta koala, amelyik semmit nem csinál, de közben valakik meg akarták ölni, valakik meg akarták védeni, a butonja, még ez sem történik. Ez a film... Ez egy negyedórás rövid film cselekményét tudja. Tehát egy negyedórás rövid film, vagy mondom... Egy alkonyzóna epizód, amiben most ez a sztori, hogy visszafele él az ügy. Igen, egy alkonyzóna epizódnak jól meg lehetne csinálni. És azt mondanám, hogy ez egy jó kis alkonyzóna epizód, az alkonyzóna 10-es skálán egy 7-es akár. De ebből egy 3 órán keresztül tartó mozifilmet gyártani úgy, hogy mindent, ami pátosz, mindent, ami dagályosság, mindent, ami tocsog a förtelmes és gusztustalan hollywoodi lében, ami miatt méltán gyűlöljük Hollywoodot, azt mindent felvonultat, figyelj, és ráadásul már egyszer végignéztük, mert mi a Forrest Gump... Túlzottan intoleráns vagy, Robi, ha valamit akkor azt azért megtanultad volna ettől a Benjamin Puttonytól, hogy mi, te is más vagy, te sem vagy más, valaki zongorázik, valaki ücsörög a folyóparton, mi meg közben itt rádióműsort vezetünk, és amíg mi rádióműsort vezetünk, valahol egy kis pici kolibri meglebbenti a szárnyát a világba, és bearanyozza mindenkinek az életét, te meg ezt nem tudod elfogadni, mert éppen itten... Ja, mert engem szétvett a düh és a gyűlölet és a türelmetlenség. Biztos mosuktak ki a munkahelyedről, vagy valami történt veled mostanában. Nem szeretett az édesanyám. Ez lehet az oka. Ez szeretet hiányozott. Igen, mert engem a szeretet nyelvére nem tanítottak meg. Nem tanultam meg azt, hogy a kolibri szárnycsapásainak a nyomán az én szívem is megrezdül, Benjamin életének, annak a kalandos, szép és bátor életnek a nyomán, amelynek... Során a Benjamin Button ül egy öregek otthonába és nézi, hogy a többiek meghalnak, ő meg nem, meg közben időnként elmegy valahova, aztán visszajön, meg egyszer véletlen 5 percig belecsöppen a háborúba, mely éppen arra járt, mert rossz fele kanyarodott, és ezt mindezt viszont 3 órán keresztül. Tehát ez a műsor nincs elég hosszú ahhoz, meg a magyar médiatörvények nem engednek elég keretet ahhoz, hogy igazán méltán kiveszélyessük ezt a filmet, így maximum megpróbálhatjuk. El tudod képzelni, mindenhonnan küldött egy képeslapot minden városból, bárhol is dolgozott, új Fulland. Buffinoville, Glasgow, Liverpool, Norwich. Azzal a Mike kapitányal ment el. Mike kapitány 3 évre elszerződött a Morant testvérek vontató és mentőhajó vállalatához. A régi hajót dízelmotorral és új csörlővel szerelték fel. Körbehajoztuk Floridát, és bejártuk az Atlanti-óceánt. A legénység 7 főből állt. Mike kapitány és én, a szakács Prentice Mace a Delaware-i Wilmingtonból, a Brody Craig, Rick és Vic, akik a tengeren jól kijöttek egymással, de ki tudja miért, a szárazföldön folyton összevesztek. Tudod, 8 hajóból 1 sosem tér vissza. És ott volt John Graham, akire nagyon illik a neve. És legénysége vízbe fullad. A dél-dakotai Belvederből jött. És ott volt Pleasant Curtis Asheville-ből. Senkivel sem beszélgetett. Csak is önmagával. Én is folyton írtam neki. Megírtam neki, hogy felvételizni fogok a New York-i balettintézetbe. És egy haldoklónak az agóniáján keresztül nézzük végig ezt az egészet, aki visszagondol az életére, tehát lehetne ennél nyálasabb, aztán jön a hurikán, és a hurikánban megjelenik a kolibri, mert a kolibri a tolpihe. Ugye? Emlékszünk a Forrest Gumpra? Forrest Gumpban a tolpihe volt az, amit ide-oda sodor a szél, sose tudni, hogy hova kerül, itt ugyanez a kolibri. De ez a film, ez egy az egyben a Forrest Gump. A két forgatókönyv az a szemérmetlenségig megegyezik egymással. Most csak néhány példát mondok. Egy kisgyerekről beszélünk, akinek fejlődési rendellenessége van, és beilleszkedési zavara van a környezetében. Kiről beszélünk? Forrestről vagy Benjaminről? Mindkettőről beszélünk, ugyanarról beszélünk. Volt ott egy rákászhajó, emlékszünk? Ez most egy vontatóhajó, ezen szolgál. A tolpihe, emlékszünk, az a kolibri, egy az egybe megfelelnek a dolgok, de minden. De még előtte a kejfel és járj, meg a fuss Forrest, ugye? Egy az egybe, igen, kejfel és járj, nem tud járni, úgy kell megtanulnia járni járógéppel gyakorlatilag, de konkrétan, emlékszünk Forrestre, aki elmegy a háborúba, Benjamin ugyanúgy elmegy a háborúba, megúszza, bár a legjobb barátja meghal, egy az egyben ugyanezt történik itt is, aztán hazatér a mamához, van egy szerelme, akivel gyerekkori barátok, az élet aztán elsodorja őket, a szerelme, amikor még fiatal és sikeres, akkor fittyet hány rá, nem érdeklődik iránta, és úgy tűnik, hogy elsodorja őket az élet, de amikor felnő és megérik eléggé ahhoz, hogy felnőjön a Forrestnak, Benjaminnak az erkölcsi színvonalára, akkor újra egymásra találnak, és akkor elnyerik egymás kezét. És a tanulsága is a két filmnek körülbelül ugyanaz. De ráadásul mindez viszont B-kategóriásan, tehát minden a B-kategóriásan, tehát amíg a Forrest Gump személyesen találkozik mindenféle híres embernek, belecsöppen történelmi eseményekbe, addig a Benjamin Pattonnak a nevelőapjának volt egy ismerőse, amelynek az ismerősének a nagyapjának az ismerőse lőtte le a Lincoln elnököt, meg a Benjamin Pattonék miközben javítják az étroncsolódott hadihajókat, véletlenül egy picit a háborúnak így a szélébe belecsúsznak, és akkor meghal a legjobb barátja, akinek szétlövik a tetoválásait, akkor utána, hogy hívják, mi van még? A barátnője, a Forrest Gumpnak a barátnője az ugye hippi is, drogfüggő is, mindent csinál, ez csak egy picit olyan, ez egy picit huncut, tehát itt csak egy picit huncut, mielőtt megöregedne és Törőcsik Marivel változnak, aki Darth Vader hangon meséli az egész eseményt, amiről ugye szól ez a film, és ami nagyon megható, előtte még egy picit elmegy kalandozni, vagyis több férfival is lefekszik, tehát ehhez képest, hogy a Forrest Gumpnak a barátnője az még a végén valami halálos betegségben meg is hal, de addig is ugye, mit tudom én, mindent csinál. Csak íze akasztott ember nem volt. Azt kell tudni, hogy a Forrest Gump az egy szintén egy meglehetősen és tagadhatatlanul patetikus sztori. Mert azt a pátoszt, azt nem lehet nem észrevenni, ami a Forrest Gumpból ömlik. De az is tagadhatatlan, hogy a Forrest Gumpnak van, igenis van egy magával ragadó és ellenállhatatlan humora. Na most itt... Meg tele van ötletekkel, igen, és igenis, poénos helyzetekkel. Hát tudsz idézni belőle a jeleneteket. Hát egy csomót, hát a húgyhója, a teli húgyhójaggal, ott a téblábolás a Fehérházban Kennedyvel, emlékszünk Den hadnagyra, aki magyarul Dani hadnagy, az a báj, meg ami Forrestnek a személyiségéből... a smiley fejet. Igen, a Forrest személyiségéből, Forrest egy fogyatékos, és az ő személyiségéből egy nagyon-nagyon kedves, nagyon derűs és bölcs báj sugárzik ki, olyan mici mackószerű figura. Történelmen végsétel, úgyhogy észre se veszi. Az egész Forrest Gump. Na most itt, ami ott humor volt, az itt semmi más, mint tömény, dagályos pátosz. Tehát az film során alig várod már, hogy Benjamin végre csecsemő legyen, aztán meghaljon, aztán mehess a moziból haza. Hát én legalábbis így voltam ezzel. De a Forrest Gump egy 25 perccel rövidebb és kategóriákkal jobb film. És nem pusztán arról van szó, hogy jobb, hanem arról van szó, hogy Forrest Gump, mint hős, mint karakter, szerethető. Benjamin meg csak unható. Semmi szerethető nincs benne, mert az egész karaktere egyszerűen egy... De nem is utálható, tehát semmi. Semmi. Semmit nem csinál. Semmi, egy kópia. Ezt kell érteni, hogy a rossz fej Forrest Gumpról van szó. Az egyezés nem véletlen. A mindkét filmnek Eric Roth írta a forgatókönyvét. Tehát itt egy olyan figuráról van szó, aki már egyszer megírta Hollywood kedvenc forgatókönyvét, megkapta érte az Oscar-díjat, de nem tud újat kitalálni, de ahelyett, hogy berakna a vitrínbe az Oscar-díjat, és élni a világát, és bütykölni az autóját a garázsba, ehelyett megírja még egyszer, és azt is előterjesztik 13 Oscar-díjra. Tehát ez a szemérmetlenség, ez a pofátlanság, amit ez az Eric Roth elővezet, és hogy ehhez David Fincher asszisztált, hát a szégyenünk az az a szörnyű, amikor más helyet szégyeled magad. Ebben az esetben David Roth helyett szégyeld magad. Te, kedves Gábor, én meg majd David Fincher helyett. Egy szálloda az éjszaka közepén varázslatos helyé válhat. Hallod az egerek futkározását. A radiátor sziszegését. És a függöny susogását. A szíved megtelik békével és nyugalommal, mert tudod, hogy ilyenkor a szeretteid alszanak, és semmi bajuk nem eshet. Elizabeth és én olykor teljesen belefeledkeztünk a beszélgetésbe. Csak a hajnal tudott kizökkenteni minket a kábulatunkból. David Fincher, mi lett veled? Ki űzte ki ezt az embert ebből a középkorú testből? Hova lett? Ki beköltözött? Mert az az ember rendezem filmeket. Ne, szazabat kérlek. Ez délelőtti matin műsort rendel, mert akkora nagy igazságok csattognak ebbe a Benjamin Buttonbe, amik a kisgyerek, amelyik még megtanult járni, és akkor most megtanulja, hogy mit tud, mi hasra, és beütöd a térded, meg valamelyik ember szép, valamelyik csúnya, meg valamelyik, hogyha leszáll a hajóról, akkor összeveri az ikertestvérét, meg a másik ember aznak, meg mit tudom én, az... Szóval olyan szintű tanulságokat von le, amit egy 5 éves gyerek az talán még így azt mondja rá, hogy igen, de akkor azt írják oda az elejére, hogy Disney Pictures, mit a Benjamin Button kalandjai, de akkor meg énekeljenek, vagy itt a jöjjön be a kicsi Pinocchio, valami haverkodjanak össze, vagy valami más irányba, vagy mit a jöjjön össze a kiszertündével a Benjamin Button, valami történjen vele. Na, arra jöttem rá, hogy David Fincher a filmgyártás Benjamin Buttonja. Valaki, aki visszafelé fejlődik. A valaki, aki a 7. a játszmán és a harcosok klubján keresztül eljut a pánik szobához, majd a zodiákushoz, és onnan a Benjamin Button különös életéhez, ez a film valójában egy önéletrajz. Én vagyok az, aki gyermekkoromban elkészítettem a legérettebb dolgokat, és mire meghalok, addigra egy pelenkás hülye gyerek leszek. De nem egészen, mert nem ennyire átmenet, mert sokkal törésszerűbb a régi filmekhez képest a pánik szoba, tehát inkább az a verzió, mint a képregényekbe a beleesett, a mit tudom, a savval teli, hogy hívják be, és akkor ő lett a szupergonosz, tehát az ilyen hirtelen hűlt meg a Fincher, ilyen hirtelen lett rossz, tehát körülbelül egy olyat képzelnénk el, mint egy mit, hogy tényleg Batman belerúgta őt, amit tudom, a radioaktív pelikánjárba szőlett a pelikánembe, vagy nem tudom is. Anakin Skywalker az, aki szellemem képernyőjére vetül, akiből Darth Vader lett. David Fincher átállt a sötét oldalra. És nagyon-nagyon reméljük, hogy mielőtt ez megtörtént, neki lett egy fiúgyermeke, aki aztán később megvív vele, és visszahódítja a Jedi lovagrendnek a becsületét. De még az is még fokozatosabban, sötétül, meg a Skywalker family, vagy az Anakin Skywalker is még fokozatosabban lesz gonosz, mint ebből. Tehát ez olyan egyik pillanatról a másikra, tehát ez már akkor George Lucas, a Skywalkernek egy B-kategóriás változat, aki belépett a pártba. Szóval más az, amikor valaki mondjuk egy vallás vagy politikai eszmének a rabja lesz azért, mert magával ragadja, meg más az, amikor na akkor lépjünk be a pártba, mert most ez a divat. Tehát körülbelül úgy lett Darth Vader, hogy így mit tud, egyik napról a másikra lett Darth Vader. Tehát így egyszerűen egyik nap fölkelt, és már ő lett, ahogy hívják, a hagyd ne mondjuk, hogy mi. A gonosz nagy úr, erre céloztál? Vagy ennél valami csúnyábbat mondtál vagy, volna? Nem gonosz, hanem ilyen nem is tudom, tehát mint a szabadjára engedtek valami szenilis, tehát gondold azt, hogy szenilis öreg ember, tehát a nem tudom, valamelyik olyan amerikai elnököt, egykori amerikai elnököt, amelyik még él, de már ágyba vizel, most odaengednének az atombomba kapcsoló gombjához. Tehát a Fincher az most olyan, mint hogyha nem tud, hogy tényleg a fél agyát kivették volna, vagy valami baja van, de hogy beszabadult a filmstúdióba, és akkor ott filmet rendez, holott igaziból csak arra kéne figyelni, hogy az almapépet nagyon egyele magát, vagy valami, mert körülbelül olyan szintű, egyik pillanatra a másikra zuhanás, mert tényleg valami baleset történt volna vele, és mit tudom, meglágyult volna az agya, egyik pillanatról a másikra. Lobotómia után nem szabad filmet rendezni. Van, aki arra születik, hogy a folyóparton üldögéljen. Van, aki befolyton belecsap a villám. Van, akinek kiváló a hallása. Van, aki művésznek születik, van, aki úszik, van, aki gombokat gyárt, van, aki Shakespeare-t szaval, és vannak született anyák. És van olyan ember, aki táncol. Ez a filmnek a végszava. Tehát félre ne értsétek, ez a filmnek a végszava. Ezzel zárul egy, a film, hogy egy elfuserált mobiltelefon reklám. Valaki a folyópart, hogy valaki táncol, de egy közös mindegyikükben van, hogy mi mindannyian a Vodafone-nak, vagy jaj, értem szabad mondani, termék, minden a Fincher-fonnak a Android verzióját választották, és mindig a Fincher-droidok sorába beálltak. Tehát körülbelül ez tényleg, egy olyan, mint egy ilyen reklám. De tényleg olyan, mint egy telefonreklám. Mi mind ugyanabban a bevásárló központba járnak lopni. De van, aki arra született, hogy a folyóparton üljön. Ezek a megfejtések? David Finchertől? Ezek a nagy megfejtések? Ezt kapjuk útra valóul? Ide jutott... olvasókönyv, hogy ilyen, van a Maci, meg van a íz egy csillag, meg van, aki úszik, meg valaki van, a folyóparton üldögél, és ez a végső tanulság ebből a filmből, tehát ezt mondtuk el, az élet az van, hömpölyög, néha nehéz, de te légy ember a talpadon, és szeresd a mamát. Hát köszönjük és szépen, hát ez aztán... Rászáll egy kis kolibri a fütyidre, akkor nehessegesd el, mert ő szeret téged. Hát ez az a gyalázatosság, ami minden korábbi elképzelésünket David Fincherrel kapcsolatban alulmúlta. Hogyha osztályozni kell, akkor kellene én, akkor azt mondanám, hogy a Pánik szoba című film ez 4-es, a 10-es skálán, a Zodiákus az 3-as, a Benjamin Button különös élete pedig 2-es a 10-es skálán. De hogy állsz hozzá ez a három filmhez? Ami engem illet, én a Pánik szobát már valamivel lejjebb. Tehát a Pánik szobát azért nem nullát adnék, csak mert végül is, ha nagyon nincs más dolgod, meg nincs más a tévében, meg nincs jobb dolgod, akkor meg lehet nézni. Tehát ezért egy 2-es vagyok adnék a többinél. Hát a Zodiákusra is még adnék egy valahányast, azért, mert hogy mint ismeretterjesztő film úgy nekem érdekes volt, mert érdekelt a sztori. De ami a Puttonyt illeti, mondom, a Facebookról majd még valamikor visszatérünk, hogyha láttuk, az szerintem az is ide sorolta. Tehát én a Benjamin Buttonra nem vagyok hajlandó pozitív számok, tehát valós számokban gondolkodni. Most tehát ha hiszitek... A számegyenesnek a nullától a másik irányba mozognék el a Buttonnyal. Ha hiszitek, ha nem, a Benjamin Button különös élete című film a ma tárgyalt filmek közül a legmagasabb értéket vette fel az IMDb értékrendjében, vagyis 150 ezer szavazat alapján lett 8-as. Az IMDb-n a Benjamin Button különös élete. Na hát ennyit a közvéleménynek a de úgy néz ki, hogy a lobotomizált filmrendező, ez jár lobotomizált, hogy hívják, közönség is, meg lobotomizált kritikus vagy. Igen, nem? Igen. Nem, hát azt adják hozzá. Ezt a hollywoodi marketing gépezet most már megrendeled, és az ágy alatt is elfér. Nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket, kedves hallgatók. Óvakodjatok David Fincher további filmjeitől. Ezt a mi ajánlásunkkal Puzsér Robert, valamint Ötvös Gábor ajánlásával tudjuk a ti figyelmetekbe utalni a következőkben, mármint ami a Benjamin Button és a hozzá hasonló gyalázatosságokat illeti a jövőben. Óvakodjatok a filmgyártás legfőbb terroristájának, David Finchernek a merényleteitől. Mi holnap is itt leszünk veletek 3-tól 5-ig. Számítunk a jelenlétetekre. Sziasztok! A hétmesterlövészének vége, azaz Mr. Grabowski, ez itt a végállomás. De mondhatnák azt is, hogy hasta la vista, baby. Ne feledd, a hétmesterlövésze még visszatér, ugyanis Indiana, rajtunk csak átsiklik a történelem, de ez maga a történelem.